Szervusztok, boldog új évet kívánunk! Ez a 174. CubeCast, idén az első, és mi újra itt vagyunk, hogy beszélgessünk. 174? Aha. Miért volt nekem az az emlékem, hogy 200 körül járunk? Ez egy jó kérdés. Miért volt jó, ez mi, az emlékem? Nyilván te tudod jól a számokat, nem az csak valamilyen oknál fogva én úgy emlékeztem, egyébként hello, és boldog új évet mindenkinek. Nem, akkor járnánk 200 körül, hogyha még mindig ilyen heti rendszerességgel jelentkeznénk. Ja, akkor nagyjából ott, igen. Akkor lennénk 200 plusz körül, mert egyébként tényleg már a negyedik éve tapossuk CubeCast-et. Úgyhogy ilyen szempontból helyes a matek, csak ugye az elmúlt időszakban most már így két hetente jelentkezünk, mert ja, annyi idő alatt gyülemlik össze annyi dolog, amiről érdemes beszélni, meg nem utolsó sorban mindegyikünknek van elég elfoglaltsága így az elmúlt időszakban. A dolgok. Igen. És hát így akkor rögtön rá is kanyarodhatunk így a mai témánkra. Múlt héten így egyébként így írtál nekem egy e-mailt, hogy így lesz-e vagy sem, mert hogy igazániból nem nagyon történt semmi, és hát ebben nem, tök igazad van. Hát én nem játszottam. Tök igazad van, mert igazából január első hetében még a fűsenő jobb helyeken. Aha. Ja, az ilyen, igen. De na jó, viszont én most olvastam, hogy mi a mai címünk. Kitbannoltak Twitch-en? Mert hogy így... Ebből kiindulva, valószínűleg itt megneszelt valamit így a világ, mert így utána így gondolt egyet így amerikai, és akkor így csinált dolgokat. Jó, mert hogy valamiről beszélnünk kell. Nagy része politikai, gondolom. Nagy része politikai, és igazából van egy minimális gamer vonatkozata. Ja, hogy azt akarod mondani, hogy bannolták Trumpot Twitch-ről is. Igen. Oh, szóval... Azt hittem, hogy valaki, aki számít, és mert valaha. Na ez a jó kérdés, hogy tehát, hogy most a világ összes platformjáról bannolták azt a szerencsétlent, így... Majdnem az összesről. Amiről nem, az bannolták, mert mint hogy a platformot. Tehát, hogy így majdnem az összesről, igen. Tehát most a világ összes platformjáról ki van bannolva, köztük a Twitch-ről is. Tehát, hogy ez a vicces... Nekem meg tudod, mi akadt össze azonnal a fejem, hogy láttam egy videót arról, hogy mit Ninja valamiről beszélt, amikor azt hittem nem megy a stream, de tudod, le se kattintottam, mert nem érdekel Ninja amúgy. És így azt hittem, hogy ki is bannolták utána. És így, ó, Ninjat kibannolta a Twitch, és aztán így Trump, ó, Trumpot, ja, Trumpot kibannolta a Twitch. Igen. Szóval múlt héten még igazából tényleg nem volt miről beszélnünk, és akkor így Trump gondolt egyet, és azt mondta, hogy jó, fogd meg a söröm, mindjárt jövök. Tehát, hogy így, na jó, azért ez enyhe túlzás, de tehát más egyébként tényleg nem történt. Voltak előjelei az eszkalálódó szituációnak nyilvánvalóan, tehát hogy csak a múlt héten csak így az íre került fel a pont gyakorlatilag a dolgokkal, és az volt az, amitől kipukkadt Amerikában az eszkalálódó szituáció. Igen, de mondom tehát, hogy ez inkább politika és csak nagyon szegről végről gaming, tehát csak azért, mert a Twitch-ről is tiltották, ahol egyébként nem tudom, hogy hogyan és milyen formában streamelt, ha streamelt egyáltalán. Csak úgy igazából arról érdemes beszélni. Én azt mondom, hogy volt-e egyáltalán valaha. Igen, de inkább ennek kapcsán inkább arról érdemes szerintem egy picit beszélgetnünk, és korábban is beszéltünk már arról, hogy a nagy cégek és a nagy cégek térhódítása a közéletben és a politikai életben egyaránt, ugye? Uh-huh. És akkor így ennek kapcsán, hogy ténylegesen itt most arról van szó, hogy történt az atrocitás, aminek következtében emberek is megsérültek és meg is haltak. Meghaltak, igen. És hogy ugye mi történt, hogy előtte meg az ex-elnök úr ott tüzelte a tömeget, és aztán ők meg úgy gondolták, hogy akkor ők ügybe mennek a Kapitóliumba. És akkor utána meg a világ összes ilyen nagy platformja akkor így végre levette Trump uraságot, és így kibannolta. Tehát a Facebook, a YouTube, a Twitter, a Twitch, és így Itt most tényleg az a vicc, hogy egész idáig hagyták, hogy tolja a bullshitet, és hirtelen most már nem, most már kész. Tehát, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban. Vagy nem tudom, tehát, hogy így... Én nem tudom pontosan, hogy ebben mennyire akarunk elmélyedni, én nem vagyok benne 100%-ig biztos, mert nem is feltétlenül, hogy nyilván mind a kettőnek megvan a saját véleménye a dologról. Nyilvánvalóan azért ezen elég sokat gondolkozunk, de tényleg nagyon távolról sem... nem tudom. sem gamer. Én elég sokat beszéltem róla a streamek elején egyébként. Ez az, hogy miért pont most? Nyilván azért, mert... Már nem elnök, igen. Érted, elvesztette a... Még elnök egyébként. De hogy most már pot egy... Nem is az, hogy ő átlépett volna bármilyen olyan határt, amit eddig nem lépett át. Ő eddig nem lépett, tehát szerintem, nyilván szintén személyes vélemény, nem lépett át semmi olyat, amit eddig nem lépett át. Átlépett határokat világéletében is, nem tartotta be a szabályait ezeknek a felületeknek. Az most erről nyilván megint folyik a vita, hogy ez szólásszabadság, nem szólásszabadságiként nem az. Jelenleg nyilván lehetne azzá tenni törvényi háttérrel, de jelenleg nincs azzá téve, és szerintem logikailag nem is az. Külön kérdés az, hogy most igazat mondasz-e, nem mondasz-e igazat. Általánosan, tehát nem csak Trump esetében. Tehát, hogy védi a szólásszabadság, az, hogy nyíltan mondjuk hazudjon valaki. Ezek mind ilyen izgalmas kérdések, de hogy most lett, tehát ami miatt ez most ekkorát ment, valószínűleg az az, hogy most lett komoly atrocitás. Összefüggésbe hozhatóan azzal, amit ő mond. Ezt egyébként vitatják egy csomóan, hogy ő úszította a népeket, vagy bármi ilyesmi. Ha ennek eljön az ideje, akkor ezt majd eldönti egy bíróság, nyilvánvalóan. Nyilván egyébként nekünk lehet álláspontunk, tehát nem tudom, hogy te láttad-e azt a beszédet, vagy olvastad-e kivonatát annak a beszédnek, amire ugye mindenki berágott, vagy ami után sokan berágtak. Tudod, amiben hazaküldte a tüntetőket a Kapitóliumtól, úgyhogy konkrétan azt is azzal kezdő, hogy ellopták tőlük ezt a győzelmet, ami nyilván még egy erősen vitatott állítás, illetve most már nem vitatott, de hogy egészen eddig erősen, mert az ő oldal által vitatott, de hogy a jogrend alapján már nem vitatott kérdés. Tehát mint ilyen kijelenthetjük, hogy ez nem igaz ebben a formában, de hogy érted, ezen lehet vitatkozni, hogy ez most mondjuk egy olyan nyílt provokáció, mintha azt mondja Trump, hogy ott az ajtó, menjetek be, mert ilyet tényleg nem mondott. Értetted, hogy itt ez, hogy most ezek közül melyik a... Ez is egy tök nehéz kérdés, de hogy ebben valószínűleg nyakig benne van az, hogy ő már egyszerűen... Tehát, hogy nem is az feltétlenül, hogy, nem, hogy elnök nem elnök. Mert az a helyzet, hogy az elnök önmagában nagyon-nagyon kis mozgástérrel rendelkezik, ha a kongresszus nem áll az oldalán. És inkább ez az, ami megtörtént. Ami miatt ugye sokkal inkább számít. Amúgy is, tehát ez alatt a maradék hány napja alatt? 9 napja alatt már valószínűleg nem fogja megváltani a világot, de hogy ugye a kongresszus az már nem áll az oldalán. Tehát, hogy olyannyira nem, hogy nem csak, hogy átalakult és nem... tehát, hogy demokrata fölény alakult ki igazából a kongresszusban, ami nyilván szintén köthető Trump akcióihoz és kommunikációs stílusához. De hogyha most hirtelen mondjuk Trump kattanna egyet, és úgy döntene, hogy ő most be fogja tiltani az összes közösségi média felületet, valószínűleg az sem menne át. Ja, mert hogy konkrétan ott tartunk, így a, nyilván ez még csak pletykák alapján, meg tudod, ez ilyen csak ilyen előre megbeszélések kiszivárogtatása alapján, hogy republikánusok szavaznák meg az impeachmentet Trump ellen az utolsó 9 napján. Ami ugye nyilván egy, tudod, az a gyakorlatilag az elnök hatalomfosztása. Amit ugye egyszer már megpróbáltak Trump ellen, akkor megállította, mert ugye tehát megállította a szenátusban a republikánus jelenlét egyébként. De hogy egyáltalán nem biztos, hogy most is megtörténne ugyanez. És egyébként ilyenkor meg ugye nyilván tök izgalmas a kérdés, hogy de ki az Isten akarná, és miért akarná Trumpot most megfosztani a hatalmától, amikor már mindegy, és ebben már aztán tényleg teljesen nem tudom, hogy bele akarunk-e menni, vagy nem, de hogy még mindig vannak indokok, hogy megfosszák. Tehát az utolsó 9 napon is van indok arra, tehát van racionális indok, ami nem csak az, hogy szeretnénk megalázni, mielőtt kilép a hatalomból, hanem még mindig van racionális indok arra, hogy miért lenne érdemes elvenni tőle a hatalmat. Csak még valamit tönkre ne tegyem. Ez például nagyon erősen jelen van. Igen, hogy tehát... csak még egy valamit tönkre ne tegyen. Tehát, hogy én nem követtem sose az ő tevékenységét a különféle platformokon lévén nem az én elnököm, független attól, hogy a döntéseinek a hatását mi is és az egész világ van szerencséje elszenvedni, nekünk is, meg az egész világnak is, de annyit azért lejött, hogy gyakorlatilag ő az elmúlt bő 4 évet, ha nem többet, végig trollkodta, uszította és tüzelte a tömeget, és kimondva így sosem mondott ki így dolgokat, hogy menjetek be, és tegyetek rendet, de gyakorlatilag amire kondicionálta az elmúlt évek alatt a híveit, igen. De hogy ez meg közben nagyon hasonlóan alakul, nem ennyire, tehát hogy a kommunikáció nem ennyire agresszív, és nem ennyire nyílt a korábbi republikánus politikusok, vagy demokrata politikusok, vagy jelenlegi demokrata politikusok esetén, vagy jelenlegi legtöbb republikánus politikus esetén. Nem egy ennyire agresszív, nem egy ennyire arcba mászó, és nem egy ennyire nyíltan hazudó kommunikációt folytattak, de hogy azért az mindenhol benne van, hogy megpróbálod meggyőzni az embereket az igazadról. Abban viszont teljesen igazad van, hogy Trump igaza még az átlagos igazságtartalomnál is kevesebbet tartalmazott a politikai beszédek tekintetében, és iszonyatosan agresszíven lett előadva. Igen. Egyébként ettől függetlenül szerintem amúgy a végleges felfüggesztése aggályos, mert nem azért feltétlenül, mert hogy, de egyébként elsősorban azért is, mert elnök, de hogy szerintem a végleges account törlés az aggályos. Amúgy, vagy én nem, tehát hogy... Hogy? Nekem van egy ilyen fura gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy a Facebook, Instagram, az Instagram nem feltétlenül, de a Facebook, Twitter, azok annak ellenére, hogy szintisztán magáncégek elkezdtek átvenni közszolgálati feladatokat. De hogy ez így, tudod, ez egyelőre csak ilyen véletlenül történt. Tehát, hogy a politikusok elkezdtek Twitter accountokat csinálni, az elnökségnek van Twitter accountja. Itt most kérdés, egyébként ez is, és hogy ugye befejezem a gondolatmenetet, és aztán felteszem a következő kérdésemet saját magamnak a dologgal kapcsolatban, amire nem fogok válaszolni, visszakapod már a szót, hogy abból adódom, hogy ezek a felületek elkezdtek közszolgálati feladatokat is ellátni, Magyarországon is, tehát nem csak Amerikában, tehát Magyarországon Twittert is használnak egy pár nap vezető politikusok közül, de az nem annyira megy. Meg egyébként a Twitter kicsit döcögős is a magyar nyelvvel amúgy, mert hogy nem erre lett kitalálva a dolog, vagy én legalább szerintem, de például Facebookot rendszeresen használnak ugye kommunikációs célokra. Oho. És mint ilyen, én teljesen biztos vagyok abban, hogy van bizonyos szintű felelősségük, és hogy nem tehetnek meg akármit. Mert mint úgy értem, hogy mondjuk a Facebook, igen, tehát hogy hiába a cégek gyakorlatilag beléptek egy közszolgálati szférába azzal, hogy így alakult. Ez nyilván jogilag nincsen lefedve jelenleg semennyire, vagy lehet, hogy valahol le van, de egy általánosságban nincsen lefedve, de hogy például szuper izgalmas, és ugye itt is egy kérdés, hogy Trumpnak a magánaccountját törölték, meg magánaccountját tiltották le, nem az elnökit. Tehát az Amerikai Egyesült Államok elnökének az accountja, az a továbbiakban is létezik. Csak profilt aztán vált. Aztán arra kirakott egy súlyosan magánjellegű tweetet, és azt meg szintén törölték, szóval, hogy az azért ez ilyen kérdés. Tehát, hogy itt nagyon sok kérdés van, amivel a társadalmunknak előbb vagy utóbb foglalkoznia kell. Trump esetében egy teljesen egyértelmű kérdés az, hogy neki ezt nem szabadott volna megtennie. A kérdés az, hogy erre a válasz a felületnek kell adnia, tehát a Twitternek kellett letiltania, vagy az embereknek nem kellett volna hallgatniuk rá. Mert az a helyzet, hogy ennyi maszlagot összeolvasva, én olvastam a Twitter feedjét egyébként, tehát én követtem Twitteren, és nem találkoztam minden tweetjével, nyilván, mert nem lehet, mert hogy sok van, érted, és elveszhet a tömegben, de olyan iszonyatosan, tehát ilyen, tehát az égpiros jellegű hazugságai is voltak. Mm. Tehát úgy, hogy konkrétan alatta az első link az az eredeti, tehát hogy érted, és nem arról van szó, hogy mondjuk nem voltál ott tanú vagy, ja, hanem az mondjuk az, hogy mi volt a programja aznap, és nem az volt a programja, amit publikusan ja, lehet tudni. Climate change is a hoax, meg ilyenek? Ne, ezek az a helyzet, hogy nem. Tehát, hogy az ilyenekkel kapcsolatban én azt mondom, hogy ezekkel kapcsolatban lehet vitatkozni. Tudományosan nincsen alátámasztva, hogy a climate change hoax lenne, sőt, az ellenkezője van alátámasztva. Ettől függetlenül, ha mondjuk feltételezed... Oké, ez egy nagyon hülye példa lesz, de ha feltételezed, hogy van egy összeesküvés, ami Amerika gazdasági helyzetét akarja rontani azzal, hogy ők betartják a climate change, climate szabályokat, de hogy Kína nem, mert egyébként Kína nem, és hogy a tudósok halmazza meg le van fizetve, és ők azért mondják ezt. Nyilvánvalóan ez neked meg nekem abszolút hülyeségnek tűnik. Elsősorban az számomra azért, mert nagyon sok ember kéne ehhez lefizetni. Nagyon-nagyon sokat. Nagyon-nagyon sokat. De mindegy, szóval ezt feltételezed, lehet ez a véleményed, hogy ez egy hoax. Nyilván a tiszta az lenne, ha jeleznéd, hogy szerinted ezért, és erre ez, és ez, és ez a bizonyítékod, ugyanúgy, ahogy mondjuk a laposföld hívők közül egy csomóan kiraknak videókat arra, hogy ők azért hisznek a lapos, szerintük azért lapos a föld, és szerintük ez a bizonyíték. És akkor még a legegyszerűbb ember is el tudja dönteni, hogy az a bizonyíték számára hiteles-e vagy nem. Pont most láttam egy videót, egy laposföld hívő emberkére a Nengegre került fel, aki azzal bizonyította, hogy a föld lapos, hogy felvitt egy vízmértéket egy repülőre, és az előtte lévő szék lehajtott tálcájára helyezte, és bemutatta, hogy a repülőgép egyenes. Úgyhogy a föld lapos. És akkor nyilván érted, ezt a videót megnézik emberek, akkor azok el tudják dönteni, hogy ez hülye. Nyilván, ha az amerikai elnök azt mondja, hogy ez hoax, az már para. Közben, hogy... Szóval nem ilyen, én nem ilyenekre gondolok Trump esetén. Én olyanokra gondolok, hogy Trump azt mondta, hogy nem volt az elmúlt hónapban golfozni, és előtte való két nappal készült róla kép a golfpályán. Én ilyenekre gondolok. Érted? Tehát, hogy az, ez a fajta, ami nem... Tényleg van egy csomó minden, ami csak vélemény, és ami alátámasztott bizonyítékokkal, de nem maga a tény. Hanem ezt támasztják alá jelenleg a bizonyítékokkal. De vannak dolgok, amik meg tények, és ő rendszeresen hazudott ilyenekkel kapcsolatban Twitteren. Mármint ilyen, már kényszeresen, tudod. És ez ilyen, ez annyira hát parra. Trollkodott gyakorlatilag. Ami tök oké, ha te meg én csináljuk még, bár már ott is azért erkölcsileg feszegetnénk határokat ugye a követőbázisunk méretének tükrében. Meg abszolút. A... De igen. Ezt, ha mondjuk egy elnök teszi, akár még csak egy kis ország elnöke is, ami egy konkrét pozíció, konkrét felelősséggel és hatáskörrel, az úgy már szerintem túlmutat én, ezen. Egyébként én simán ott látom a megoldást erre most, ahogy ezen gondolkozom, hogy az országok magas beosztású vezetői ne vezethessenek saját magán Twitter accountot, mert összemosódik. Hát, mint ahhoz egy Trumpig működött is egyébként, tehát, hogy Trump volt az első, aki... ez működött Trumpig. Aki így azt mondta, hogy az én okos telefonomat nem veszitek el. Vagy talán már Obamának is lehetett twitterezni a vége fele? Nekem így, mintha így rémlik, mintha ő ott a végén már lehetett volna neki twitterezni. Én ezt nem tudom egyébként, az a helyzet, hogy általában az amerikai elnököknél nem is, tehát nincs is feltétlenül olyan jellegű okos készülék. Vagy nem is volt eddig. Trumpnál ez egy biztonsági rés volt, hogy az iPhone-ját nem volt hajlandó lerakni. Igen. És a nemzetbiztonság meg így állt, hogy well, akkor végül is mindegy. Szóval, hogy mindegy most ez igazából. Én valószínűleg abban láttam a megoldást, hogy ne lehessen törölni, meg ne lehessen tiltani kormányok álláspontját, viszont ne magánaccountot. Tehát a magánaccountokat a továbbiakban is arra ugyanúgy vonatkoznak a szabályok, és Trump accountját véleményem szerint nem mint amerikai elnök accountját törölték, hanem mint Trump ember accountját. És ezt nagyon sokan nem kapcsolják össze, hogy az egy magánember account. Az amerikai elnöki account az még mindig létezik. Hát meg nyilván. Van ez az urban legend, hogy a titkosszolgálatoknak külön profil és külön dashboardja van mondjuk a Facebookhoz, tehát hogy ők így bárkinek bármilyen profiljához, meg a különféle kapcsolataihoz egy ilyen külön erre készített felületen hozzáférnek, vagy ők feltörték és elkészítették maguknak, mindegy. Tehát hogy ez így egy nem visszaigazolható ilyen legenda, de tehát hogy ugyanezen az elven miért ne lehetne egy külön profilja és külön hatásköre az ilyen állami, hivatalos szerveknek készített profilokhoz. És ahogy te is mondtad, tehát, hogy ennek tökre lenne értelme. Személy szerint egyébként, tehát én még így erre reflektálva két dolgot tudnék mondani. Az első, hogy mondtad ugye, hogy egyre inkább bevonultak ezek a platformok akarva, akaratlanul a közösségi térbe. Én fordítva fogalmaznék, hogy ja, oké, bocsánat, azt hittem, hogy a az ilyen kommunikációba is, de hogy az ilyen kommunikáció vonult be ezekre a platformokra. Igen, senki, tehát, hogy... Nem hiszem, hogy a Facebook kérte a magyar kormányt, igen. Most függetlenül az, hogy melyik a kormány éppen, kérte, hogy csináljatok már egy Facebook oldalt, mert ez nagyon jó lenne. Szeretném, ha rajtam kommunikálnátok azt, hogy Európa nem szép. Igen, tehát, hogy így akarva, akaratlanul is, így kéretlenül bevonult a közélet ezekre a platformokra, és ez lett a piactér, az Agora, ami ugye az ókori Görögországban ugye a demokrácia igen. helyszíne volt. Így és van. Ezt meg kell oldani, meg kell tanulni, kezelni, és én azt érzem, hogy az elmúlt, mondjuk mikortól vannak ezek ilyen 2005-2008-tól kezdve van ez a térhódítás ezeknek a platformoknak nagyjából. Igen. Most pontosan nem tudom datálni, tehát hogyha valaki felüt most egy Wikipédia oldalt, biztosan okosabb lesz, de hogy nagyjából innen indult, és az első 5-8 évben igazándiból ez még így senkinek se volt evidens, meg nem tudhatta senki, hogy ez ide fog kifutni. Viszont azóta eltelt 12 év, és én úgy érzem, hogy az elmúlt 4-5 évben, tehát pont egy elmúlt elnöki ciklus alatt pedig nem akartak ezzel foglalkozni senki. Egyébként ezt csendesen hozzáteszem, hogy nem így van, és hogy nagyon sok témában igenis ráálltak a Facebook nyakára. Igen, most kezdenek. Az összes többi közösségi média felett. Az a téma nem került eddig elő, hogy mi van akkor, ha vezetőbeosztású politikusok személyes accountjait támadják. De szóval, ami történt az elmúlt években? Ugye nagyon sokan tanultak az előző amerikai választásból, ahol tényleg elég erősen bizonyítva van az orosz befolyás a közösségi média felületeken keresztül. Na, erre ezért, majd még visszatérünk mindjárt. Egyéb indokokból. Például azért, mert azzal vádolták például a Facebookot, hogy a moderálási szabályaiban sokkal erősebben támadja a republikánus felületeket, mint a demokrata felületeket, mert ugye alapvetően a Facebook az ilyen demokrata gyülekezet, túlnyomó többségében. Ezért egy csomó meghallgatáson vettek részt, szigorítottak az tőlük elvár dolgokon, és az a legviccesebb, hogy gyakorlatilag az elmúlt 4 év nagy része azzal telt, hogy azért verték a politikusok az asztalt, hogy ezek a közösségi felületek erősebben lépjenek fel a gyűlöletbeszéd ellen, erősebben lépjenek fel a fake news ellen, erősebben lépjenek fel, érted? És ők nyilvánvalóan a terrorista oldalra gondoltak. Tehát, hogy így nyilván az iszlám dolgaira gondoltak, meg nyilván a vakcinával kapcsolatos, tudod, meg az ilyesmikre gondoltak, mint fake news. Hát de aztán mit ad Isten? Viszont vége, az a baj, hogy értetted, hogy nem lehet szigorítani a fake news elleni szabályokat, úgyhogy azok ne csapódjanak vissza valakire, aki az adott országban használja a fake news-t. Vagy pontosan. Nem lehet szigorítani a gyűlöletbeszéd elleni szabályokat. Igen. Tehát anélkül, hogy ez ne vonatkozzon a mindenkire. Igen, tehát hogy így gyakorlatilag elkezdődött az internetes vadnyugatnak a megzabolázása az elmúlt 2-3 évben, de teljesen más aspektusból, és akkor most, amikor ezt elkezdik az otthoni fronton érvényesíteni azokra, akik hasonló módon rosszul, vagy nem megfelelően használják ezeket a dolgokat, vagy ugyanazokat a hibákat, vagy rossz dolgokat követik el, amik ellen így felszólaltak, akkor most így ne legyünk meglepődve, itt írja valaki, hogy a jobboldaliakra gondoltak, és nem a terroristákra. Nem, ezek a republikánus szenátorok voltak, akik ezért meghurcolták a Facebookot. De többek között. Tehát, hogy itt most nem, itt nem arról volt szó. Itt elsősorban ők nyilván arra gondoltak, hogy az országon kívüli behatoló szándékú fake news portálok, mert van rengeteg fake news portál, vagy legalábbis Amerikában az az előző elnök, 2016-os elnökválasztás után ott rengetegről derült ki az oroszországi kötődés. Tehát ilyen közösségi oldalak, mit tudom én, ilyen közösségi felületek, ahol mondjuk afroamerikaiak gyűltek össze, tehát gyakorlatilag a legnagyobb ilyen afroamerikai közösségi, tehát ilyen Facebook csoport, ami így nem tudom pontosan, hogy arról kiderült, hogy az egyébként az orosz nem tudom milyen erre szakosodott titkosszolgált erre szakosodott alosztályának a központjából volt menedzselve. Tehát így, ja, oké. De hogy ezt akkor be kell tartani itt és ott is. Tehát, hogyha a gyűlöletbeszédet alapvetően büntetjük, akkor a gyűlöletbeszédet büntetjük. Igen. Tehát, hogy... Viszont itt akkor megint visszakanyarodunk ahhoz, hogy végeredményben kié lesz az abszolút hatalom az emberek felett, a kormányé, vagy pedig ezeknek a cégeké, akik ezeket a platformokat üzemeltetik, amit egyébként az emberek napi szinten olyan mélységben képesek akár használni, hogy az egész identitásukat meghatározza. Igen. Igen. És akkor itt és ez akkor egy nagyon nagy kérdés. A kérdés az, hogy vajon melyik a jobb. Igen. Politikusoknak vagy cégeknek a kezébe szeretném adni az életet. Ez igazából csak és kizárólag azért egy vicces kérdés, mert hogy nem működik jól egy csomó helyen a demokrácia köztükéken Magyarországon sem. Hát az én véleményemért ismered. Tehát, hogyha ide bevonulna Magyarországról egy cég, és azt mondja, hogy választhatok meg cserébe kórházakat és iskolákat építek, akkor én így egy gondolkodás nélkül. Érted? Igen. Tehát, hogy befektet hogy, az országba. Hogy... felvásárolja nyilván azt egy megfelelően működő politikai rendszerben ez nem lenne kérdés, mert a cégek, akik visszaélnek, teszem azt a lehetőségeikkel, azok egyértelműen rosszak lennének. De csak ők élnek vissza? És akkor ilyenkor így ülsz, hogy nem. Nem. És akkor legalább az egyik oldalnak az az érdeke, hogy te gazdaságilag a helyén legyél, ami egyébként nem feltétlenül elegendő, mert attól mondjuk nem leszel boldog, meg ilyenek, de hogy amikor a másik oldalnak még az se, akkor így kérdés. Pont erről, úristen, erről láttam egy nagyon vicces videót, ne arra, hogy lazán kötődik a kalózok működésével kapcsolatban, hogy működik egy hogy működik egy kalózhajó, így a rendszer a kalózhajón, és hogy működik egy királyi hadihajó. Működött régen, nyilván, amikor voltak, most is vannak kalózhajók, de hogy a régen, amikor így a Karib-tengeren ezerrel verették a hajók, meg ilyenek. És az a helyzet, hogy ugye a kalózhajón ezt ilyen tök kemény diktatúrának képzeljük el, meg ilyenek, és biztos volt olyan, ami ez igaz, de hogy a kalózhajó az ugye egy gazdasági vállalkozás, ahol konkrétan mindenki azért van, hogy pénzt kapjon. Lehet, hogy van valaki, tudod, aki rabszolga, meg ilyenek, de túlnyomó többségében a legénység azért van ott, hogy pénzt kapjon. A kalózhajónak a célja, oké, tehát a kalózhajó az egy profitorientált vállalkozás, ahol az a céljuk, hogy ki legyen fizetve mindenki, és a végén nyilvánvalóan lehetőleg pozitívba jöjjenek ki. Tehát itt arra is figyelünk, hogy például a kalózhajók azért nem lövöldöztek mindenkire össze-vissza, mert akkor ők pénzt veszítettek, mert drága volt a hajót megjavítani, drága volt, tehát hogy konkrétan a nem országok által fenntartott kalózhajók, azok által, akik kalózzászló alatt hajóztak, azok általában megpróbálták meggyőzni az összes hajót, hogy adják fel magukat. Szóval ha valaki megállt és odaadta a cuccait, aztán elmehetett élve. Míg ugye nyilvánvalóan az országok, tehát egy királynő által, vagy egy királyi család által futtatott hajó esetében, ott ott így ment a lövöldözés össze-vissza, mert ugye kit érdekel az anyagi, hát majd a hátország ugye kifizeti. De ugye a legtöbb kalózhajónak nincs hátországa, vagy nem volt hátországa. Szóval így, de tök érdekes egyébként, meg ugye ez az egész is, hogy a kalózhajón is többet keresett a kapitány, de hogy például a legtöbb kalózhajón, ami kalózhajó volt, ott úgy néz ki, hogy a kapitány, vagy úgy, tehát hogy most jelenleg ez a következtetés, hogy a kapitány az ilyen nagyjából ilyen kétszer annyit keresett, mint bármelyik matróz, és egyébként demokratikusan leváltható volt a csatán kívül bármikor. A demokratikus alatt azt érted, hogy így pallos, és akkor lehetett rajta végig sétálni, vagy elvágták csak szimplán a torkát álmában? Nem. A legtöbb országfüggetlen kalózhajó esetén lehetett jelezni, hogyha valaki nem elégedett a kapitánnyal, és abból egy konkrétan ilyen szavazás jellegű folyamaton keresztül le lehetett váltani a kapitányt. Csak nyilván nem tették, mert értetted, nyilván azért az, aki kapitány már pár éve, az valószínűleg több tapasztalattal rendelkezik, mint a Józsi, aki húzta a kötelet, de hogy egyébként a legtöbb hajón úgy alakult a jog, vagy úgy határozták meg egymás között szerződéses úton egyébként a kalózok a jogot, hogy le lehet váltani a kapitányt, ha le akarják. Szóval, de mindegy, szóval ez ilyen tök érdekes. Ezt most arra mondtam, hogy alakíthat át egy rendszert hogy alakíthat át egy rendszert a célja. Hogy ugyanúgy mind a kettő egy-egy hajó volt az óceánon, tengeren inkább, de hogy hajó volt, és hogy teljesen más volt mondjuk a gazdasági modellje, teljesen más volt ebből adódóan a felépítése, tehát egy királyok, tehát mint az angol királynő hadiflottájába tartozó hajón, nemhogy a fizetése sokkal több volt, egyébként sokkal többszöröse volt a kapitányoknak, mint ugye a matrózoknak nyilvánvalóan, de hogy egyébként egy matróz, az ugye soha nem léphetett ki a matróz sorból útközben. Igen. Mert az a kapitány ki lett jelölve arra a hajóra, a hajó eredeti tulajdonosa által. Míg ugye ez a kalózok esetében ilyen, hát ja. Igen, és az endülést azt büntették. Elég erőteljesen, ha bárki ez ellen így beszólt. Tehát ezt akasztották az embereket, vagy belelőtték a tengerbe. Ja, szóval, hogy ez így tök, na mindegy. Szóval, hogy... Hát igen, szóval, a cél... Az van, hogy a kormányoknak az kéne, hogy legyen a célja, hogy minket így a lehető legjobbat csinálják, és közben valahogy mégsem ez történik egy csomószor. Nyilván azért, mert vitatható, mi a lehető legjobb. Ja. Na de visszatérve a témánkra, tehát, hogy így a platformok bevonultak így ilyen mélyen ugye a közösségi életbe, hogy gyakorlatilag már ők a piac tér az agóra. Lehet, hogy pár évtized múlva már nem is parlamentben lesznek a képviselők, hanem csak lesz egy Facebook csoportjuk, vagy mit tudom én, tehát egy zárt Facebook csoportjuk. De viccet félretéve, tehát, hogy most ugye a Trumpot azt kirakták a létező összes helyről, amivel én egyébként személy szerint egyetértek, tehát, hogy abszolút rászolgált. Az ő esetében én is teljesen egyetértek, csak nem örülök neki. Viszont... Nem örülök neki, hogy kialakult egy ilyen szituáció, de teljesen egyetértek. És akkor most ez, te is mondtad, hogy ez így, hogy pont most így kirakták, meg így hogy jött ez, és akkor így az agóra párhuzamot tovább gondolva, tehát már az ókori görögöknél is volt az, hogy az agóráról, tehát a piasztérről száműzték egyrészt a zsarnokokat, másrészt, akit megválasztottak Arkonnak, tehát ő volt ott a góré. Ha jól tudom, két ciklust lehetett a görögöknél is így betölteni Arkonként, utána viszont el kellett takarodnia, ha nem is végleg, de egy jó időre a városállamból. Pont azért, hogy még véletlenül se tudja olyan szinten bebiztosítani magát, hogy utána így egyedülalkodóvá, tehát zsarnokká váljon. Tehát úgymond már az ókorban ki volt ez találva, hogy működjön. És hát most így digitálisan nagyjából valami hasonló dolog történhet. Tehát, hogy így digitálisan úgymond száműzték a Trumpot az agóráról. Nem, mint hogyha nem csinálhatna ő bármikor egy saját oldalt, ahol lökheti a dolgait. Nem csak, hogy nem csinálhat saját oldalt, egyébként akkor lesz majd az igazi meglepetés, amikor rájön, hogy ugyanazok a szabályok, amik vonatkoznak a Twitterre, Facebookra, ilyenek, azok átfogóan is vonatkoznak a két vezető telefonos operációs rendszer tekintetében, átfogóan is igazak az applikációkra. Tehát az, amit elvár a Twitter használóitól, azt ugyanúgy elvárja az App Store, és ugyanúgy elvárja a Google-nek az applikáció sztorja, aminek értem, mit eszembe nem pedig kéne. Az Android? Micsoda? A Google Play. Jaj, az Androidos. Igen, Google Play ugyanúgy elvárja az applikációtól. Tehát a Twitter elvárja a Twitter felhasználóktól. Tehát a platformot szolgáltató felületek elvárják az applikációktól. Tehát, hogyha csinálsz egy játékot, akkor nem fog megjelenni az sem, ha a játék arról szól, hogy mondjuk hate crime-ot kövess el. Mit tudom én, mondjuk megtámadj egy mecsetet, ahol, tehát az legyen a játékban a feladatot, hogy megtámadj egy mecsetet, ahol lemészárolj mindenkit. Ez nem fog megjelenni. Tehát nem lesz platform, ami megjelenteti. Emlékszel, pár éve volt az a Hatred nevezetű ilyen fekete-fehér tömegmészárló sámokfutós játék, ami pont ezzel akart nagyot menni, hogy gyakorlatilag ilyen gátlástalanul ölted az ártatlanokat meg a mindenkit, és akkor így... Jó, azért alapvetően azt hozzá kell tenni, hogy számtalan játék ment hatalmasat azzal, hogy gátlástalanul ölted az ártatlanokat, csak nem tették ezt a fő üzenetükké. Igen. És ez egy nagyon-nagyon nagy különbség, hogy nem tették ki az ablakba, hogy aztán sírjanak azért, hogy minket elnyomnak, szólásszabadság, meg amúgy is, hát a gazdaság, hát is... Szóval, hogy ez van. Tehát, hogyha Trump csinál egy felületet, ami alapvetően szabadon utat enged annak, hogy teszem azt, nyugodtan lehessen rajta hazugságukat terjeszteni, bármilyen fact-check nélkül. Tehát, ha mondjuk én regisztrálok majd Trumpnak az új felületére, ha lesz, hülyeség lenne a részére amúgy nem csinálni. Pénze megvan hozzá, dühe megvan hozzá, követőbázisa megvan hozzá. Csinálok és kiírom azon a felületen, mondjuk... Most az a baj, hogy nehéz is egyébként ilyen hazugságot mondani. Mondjuk kiírom azt, hogy a 60-i vasútvonalon az elmúlt két hétben nem járt vonat. Az a helyzet, hogy egyébként ez egy hazugság, járnak a vonatok rendesen, politikai kérdés lehet belőle csinálni, de hogy nem lesz attól még igaz. És az van, hogy ezt valószínűleg senki nem fogja ellenőrizni. De tényleg csinál egy olyan felületet, ahol oké legyen azt mondani, hogy ez a hét életünk harca, és most kell megragadni azt, amiben hiszünk, és utána emberek betörnek a Kapitóliumba, akkor annak a felületnek lesznek nehézségei. Tehát, hogy az ott valószínűleg, tehát ha a Twitter ezt nem teszi meg, akkor előbb-utóbb a Twittert rakják ki. És akkor erre lehet mondani, hogy ebben az esetben csinál egy telefonplatformot is, aminek a sikerességéhez már egyáltalán nem biztos, hogy elég erős. Uh-huh. Egy külön operációs rendszerrel, külön mindennel. Viszont kicsit most megfordítanám a dolgot abból a szempontból, hogy ellenpontozzam. Tehát most tegyük fel, hogy van egy rendszerünk, egy képzeletbeli rendszerünk, ami működik valahogy, de jobbára nem annyira jól már. Tehát se a rendszer tagjainak a jó része nem elégedett vele, se a rendszeren kívüli más rendszereknek nem tetszik, amit csinál, és valamit kéne csinálni ezzel a rendszerrel. Na most ez a rendszer úgy van beállítva, úgy működik, hogy a rendszeren belüli ilyen fórumok már olyannyira próbálják leszedálni a rendszernek a tagjait, tehát az embereket, amennyire csak lehetséges, tehát úgymond tiltanak és büntetnek minden olyan tevékenységet, ami egy kicsit is agitálhatja a rendszer tagjait annak érdekében, hogy ezt a rendszert mondjuk megdöntsék. Tehát itt most ugye az a nagy kérdés, hogy van egy alapjaiban nemhogy tökéletlen... A filozófia területére tévedtünk egy ideje egyébként. Igen, de hogy van egy nemhogy tökéletlen, de rosszul és károsan működő rendszer, amit azáltal, hogy így ezek a fórumok így folyamatosan szedálni próbálják a rendszernek a résztvevőit, nem lehet megdönteni. Legalábbis addig nem, amíg kellő mennyiségű ember nem kapott, nem ragott kapát és kaszát, és valami irdatlan nagy vérontás lesz. Mert érted, ha eljut odáig a rendszer, hogy nem lehet ezt szépen így sublimálni folyamatosan, és eljutni egy olyan pontra, amikor így normális keretek között változtat magán, akkor a végeredménye úgyis az lesz, hogy addig fog feszülni ez a feszültség, amit próbálnak így szedálni és elnyomni, amíg vagy az egészből egy ilyen zombi társadalom nem lesz, vagy pedig egy olyat fog robbanni, hogy magával visz még másik három környező rendszert, ha nem az összeset. Tehát most ez így filozófiai szinten megy. Értem, amit mondasz, csak nem értek vele egyet. Tehát, hogy az elmúlt időszak azt mutatta, hogy nagyon komoly változások történhetnek, meg nagyon komoly erőszak nélkül. Mert mint hogy nyilván van, amikor biztos van olyan szituáció, ahol erőszak. Mondjuk én nekem személy szerint az az érzésem, hogy az erőszak az a hirtelen változásokra lehet egyedül válasz. Tehát hogy ezt úgy gondolom, hogyha mit tudom én, hirtelen az országodban egy diktátor egy katonai puccsal átveszi a hatalmat, akkor az ellen lesz valószínűleg az erőszak. Egyébként így necces, de most megnézed például a Szovjetunió összeomlását, ez nem volt brutálisan véres. Jó, hát az nem is voltak még közösségi oldalak. Érted? Sőt, ráadásul az a helyzet, hogy az utolsó próbálkozások hasonló tematikában, amik véresek voltak, azok meg csúnya kudarcot vallottak. Én nekem tökre inkább az az érzésem, hogy a történelem előbb vagy utóbb elhozza a megfelelő pillanatot a változásra. Tehát, hogy most folyamatosan alakul a rendszer, teljesen átalakul az életünk az elmúlt... Az az helyzet, hogy őszintén szóval az elmúlt 20 évben teljesen átalakult az életünk. Nem csak nekem, mint felnőttem, meg nem csak neked, mint jobban felnőttél, meg lettek gyerekek, meg mit tudom én, hanem az emberiségnek, mint általánosan. Ha ez a folyamat eléggé elharapózik, akkor előbb vagy utóbb el fognak kezdeni megnyílni azok a kapuk, amiknek meg kell nyílniuk. Lehet ezt gyorsítani, nyilván, lehet, de hogy én nem gondolnám, hogy... Tehát amire gondolok például hosszú távon, hogy mondjuk az amerikai demokrácia rendszere, az egyébként nagyon brutálisan be van betonozódva az is, és vannak benne olyan dolgok, amik furák. Még az amerikaiaknak is, tehát nyilván van olyan, ami nekünk fura, de hogy van olyan, ami amúgy ott is így belegondolva fura. És hogy nyilvánvalóan elindulnak ezzel kapcsolatban a változások, nyilván nem elég gyorsan, meg nyilván ez így tök nehéz, de hogy alapvetően mindig lesznek rajta emberek, akik dolgoznak, és minél nagyobb az eltérés, amit így gondolnak az emberek, most nem az, hogy mi a jó rendszer és mi a nem jó rendszer, mert addig nincs egy egyértelműen jó rendszer, amit ugye nincs, addig így nem nagyon lehet ezt kimondani, hogy az eltérés a jó rendszer, hanem az eltérés a között, amit az emberek szeretnének, és az eltérés a között, amit az emberek, és ami van, minél nagyobb az eltérés, annál többen és annál lelkesebben fognak dolgozni a változáson. Hát ez tök jó lenne egyébként, tehát hogy ez így tök jó. De tehát, hogy... Tehát, nem hogy volt csak kellett hozzá egy 56 meg 44. Várjál, szerinted az egész szocialista blokk összeomlása az 56-ból indult, és 40 évvel később azért szabadultunk ki, mert az ott konkrétan akkor volt egy véres tüntetésünk, és véletlenül sem azért, mert útközben kicsinálta magát a rendszer. Tehát egyszerűen sokkal többet költött, mint amennyi bejött. A szociális, hogy így szép lassan végelgyengülésbe kifingott kb. Egy szép csendesen. Nem, az amikor ténylegesen a rendszerváltás történt, amit ugye mi itt rendszerváltásnak tekintünk, 89-ben, az nem volt véres. Tüntetések voltak, de már nem lőttek tömegbe, mert már nem volt meg az akarat, és nem volt meg mögötte a hatalom. Jó, de viszont ha így veszed, tehát hogy ezt is tekinthetjük egyfajta szedáltságnak, tehát hogy értem, tehát ne is legyen véres, tehát hogy az soha nem volt jó, hogy így vér folyjon, tehát nem is ezt akarom mondani ezzel. Csak egyszerűen olyan szinten le van szedálva már az egész társadalom, hogy úgymond a legkisebb ellenállás felé mennek. És akkor Nem azt mondom, hogy így nem fognak változni dolgok, mert fognak, csak az igazán mélyen húzódó dolgok lehet így sose fognak tudni megváltozni. Gondolok itt arra, hogy oké, hogy most már mondjuk egy Facebookon, oké, hogy most már egy Twitteren zajlik mondjuk már így a közösségi élet, de akkor, tehát amikor az emberek így már ott váltanak úgymond kormányokat, ott változik meg a társadalom, meg minden, de maga a Facebook, maga a Twitter fog akkor úgy beégni a mindenségbe, hogy azt nem lehet utána már nagyon leváltani, vagy változtatni. Tehát változások, update-ek lesznek persze, de hogy úgy maga az egész alap. Tehát, hogy én... Egyébként ez tök izgi, hogy mennyire, hogy, tehát, hogy régebben így jöttek közösségi média felületek, összeomlottak közösségi média felületek, és hogy valahogy mostanra így ez erősebben fixálódni látszik. Lehet, hogy csak lelassult a folyamata, jönnek-mennek kell, de hogy elképzelhető közben, ugye nyilván az is, meg szintén egy másik téma, és tök izgi témák között megyünk jobbra-balra, hogy konkrétan annyi elérte egy olyan thresholdot a jelenlegi közösségi média felületek értéke, teljesítménye, lehetőségei, tehát itt most nem az értéke számít, hogy mennyire adja el valaki, hanem az, hogy milyen lehetőségei vannak abból adódóan, hogy elképzelhető, hogy így nagyjából sikerült így magukat egy időre fixálni. Ettől függetlenül egyébként nyilván cserélődik, meg alakul, meg nyilván senki nem tudja, de hogy pontosan, hogy ez így van-e, de hogy simán lehet, hogy mondjuk, amit a MySpace nem ért el kritikus tömegben, azt mondjuk a Facebook elérte már kritikus tömegben. Igen. És akkor simán ettől ugyanúgy lehet, hogy 15 év múlva nem lesz már Facebook, csak hogy most egyelőre nem látjuk még a Facebook végét, annak ellenére, hogy a MySpace végét ennyi idő után már lehetett látni. Igen. Meg hát, hogyha most így úgymond ezekkel az eseményekkel aztán ténylegesen bejönnek a képbe azok, hogy ne legyen gyűlöletbeszéd, ne legyen uszítás, és most már ezt így agresszívan fogják monitorozni és szankcionálni is. Tehát, hogy kvázi a rendszer saját magát is ezáltal bebiztosítja, hogy nehogy már itt olyanok legyenek, akik a mi felületünkön az ellen beszélnek, hogy ez a felület miért ilyen prominens. Tehát úgymond van ez a cég, aki üzemelteti, most ne csak a Facebookról beszélünk úgy, hogy egy fiktíven, hogy a cég, aki üzemelteti a világot kvázi, és akkor az szépen fokozatosan felhasználva ezt a tompító mechanizmust, hogy ugye ne legyen véres semmi, ne legyenek áldozatok, stb. Mindenki egy ilyen jóléti sovinizmusban tengesse az életét így a nyugati féltekén. Az más kérdés, hogy a harmadik világban meg minden máshol éheznek meg, stb. De hogy itt ezt a mi kultúránkat úgymond így olyan szinten letompítják, amivel párhuzamosan saját magukat is olyan szinten bebiztosítják, mert ugye senki nem fog tudni hol, meg hogyan felszólalni ezekkel, mert rögtön blokkolva, bannolva, tiltva lesz mindenhonnan. Itt ezt a gondolatot abszolút értem, ezt a reszedállás vonalat, ezt egy kicsit erősnek érzem, de hogy abszolút értem, hogy mit szeretnél vele mondani. És hogy egyébként igen, tehát hogy erről például egy csomószor volt már vitám a streamek alatt, hogyha ugye van egy tüntetés, és a rendőrség azt mondja, hogy haza kell menni, akkor haza kell menni. És én például ezzel nem értek 100%-ig egyet. Nyilván nem dobálnám őket kövekkel, de amikor a rendőrség, tehát hogy általában a tüntetéseknek az szokás, az annak kéne lenni a végének, hogy az valamit elér. Nem azt feltétlenül, nem azt mondom, hogy egy kicsi hangos többségnek mindig meg kell kapnia, amit meg kell kapnia, de hogy valaki foglalkozik velük, és elmondja nekik, hogy miért nem kapják meg. Értetted, hogy mondjuk, ha van egy döntés, ami egy politikai jellegű döntés, akkor ezt el lehet magyarázni, hogy ezt miért kell bevezetni, ez miért jó, és nem pedig az van, hogy az emberek így tüntetnek, aztán majd hazamennek. Szóval, hogy ez így nem... és ez így tök nehéz, mert amúgy meg, ha meg tényleg azt feltételezzük, hogy a tüntetéseknek ugye mindig van létjogosultsága, akkor abban tényleg az lesz, hogy a kicsi hangos többségnek lesz mindig igaza, és hogy olyan, mintha mindig a hisztis gyerekkel foglalkoznál, csak azért, mert ő toporzékol. Igen, ez egy nagyon kényes kérdés, tehát, hogy pont ugyanaz a... tehát... most vetítsük egy kicsit egyszerűbben értelmezhető dologra, YouTube kommentek. Csinálsz egy videót, 5 ember beírja, hogy első, még 10, hogy király volt, és beírja egy, hogy hát mi ez a szar, nem tetszik, és mondjuk normálisan megindokolja. És akkor te ott vagy, mint tartalomkészítő, és adsz-e annak az egy jól megfogalmazott negatív kritikának teret, vagy mondjuk mérlegeled-e a következő videód megcsinálásakor, ahogy azt mondod, hogy ki ez, mit akar, csak egy-két, hülye volt, leszarom, csinálom úgy tovább, ahogy én gondolom. Tehát, hogy de egy jól megfogalmazott kritika, az nem, mert hogy most nyilván ez egy specifikus dolog, és nem nehéz párhuzamot hozni az előző témával, amivel beszélgettünk. Ha most konkrétan YouTube kommentekről beszélünk, és érkezik egy jól megfogalmazott kritika, akkor erre véleményem szerint nem kell feltétlenül reagálni, de hogy véleményem szerint érdemes, érted, legalább átgondolni. Mert mint hogy nyilván hát, van, igen, nyilván te valamiért úgy csináltad, ahogy csináltad. Átgondolod, hogy amivel ő neki problémája van, azt mondjuk, mit tudom én, mondjuk, Imit nagyon sokat támadták Imi podcastjét, mert nem volt fókuszban a középső kamera. És egyébként ez azért történt, mert ez egy webkamera volt. Ez csak egy példa most erre, hogy nyilván jöhet a kritika, és teljesen reális lesz a kritika, hogy ez nem jó úgy, és te meg nyilván tudod, hogy mennyibe kerülne az, hogy az ott fókuszban legyen. Igen. És akkor át kell gondolnod azt, hogy akkor ezt most meg tudod csinálni. Ez egy teljesen másik kérdés, hogy nem kell feltétlenül érted azonnal a boltba szaladnod attól, mert jogos a kritika. Mert hogy a jogos kritika nyilván kihagyta az apró technikai részletet, hogy nem tudom, mondjuk 200.000 forint lenne minimum a megoldása, és hogy teszem azt, nincs ennyi pénz. De hogy ez ugyanúgy az összes döntésedre. Tehát ha például én mondjuk kirakok egy videót, amiben nem tudom, azt mondom, hogy az én telefonomon nem működött jól a távirányítós LEGO készlet, és erre írhatja valaki, hogy hát akkor meg kellett volna néznem egy csomó másik telefonnal is, és akkor erre így nyilván ez egy valid kritika, hogyha megnéztem volna egy csomó másik telefonon, akkor jobban el tudtam volna mondani, hogy általános-e a probléma. De én ehelyett inkább mérlegeltem, hogy a telefonom az egy ritka fajta telefon-e, egyébként nem, egy mondjuk olyan fajta telefon-e, amiből automatikusan következne, hogy baj van vele, tehát mit tudom, mondjuk súlyosan olcsó. Tehát mit tudom, mondjuk 10.000 forintért vettem, és okostelefonnak hívja magát, és aztán csodálkozom, hogy nem működnek funkciók. Nem, hanem így alapvetően az elfogadható árkategóriába. És akkor, mint ilyen, én például annak ellenére, hogy a kritika teljesen jogos, le tudom vezetni magamban, hogy itt arról van szó, hogy ez attól még elvárható lenne, hogy működjön ezen a telefonon is. Érted? Tehát, hogy, és ezt, én ezt egyébként egy kormány szinten is elvárom. Tehát, hogyha vagy elvárnám, nem várok el semmit jelenleg, mert ez nem az a hely, ahol elvárunk dolgokat. Vagy legalábbis... Már le vagy tompítva, le vagy szedálva teljesen. Ahelyett, hogy kimennél fákjával az utcákra. És elvárnál dolgokat. Egyébként csont én ott voltam az összes utolsó nagyobb tüntetésen. Jó, mondjuk hozzáteszem, hogy is egyetértettem. Én pofázok, aki soha nem mentem ki erre, tehát hogy én... Nem én akartam mondani, mate! Sőt, az a helyzet, hogy mondtad, hogy fákjával, és fákjával is voltam kint tüntetni. Na, tessék, tehát hogy jó, azt mondjuk, ezt kaptam, és nem gyújtogatás céljából, hanem megemlékezés céljából amikor kriminalizálták a hajléktalanságot, akkor volt egy tüntetés, ahol osztogattak fákjákat, de csak álltunk vele, szóval nem felgyújtottunk dolgokat. És nekem súlyos problémáim is vannak a magántulajdon felgyújtással. A kormány és a kormánypárt tulajdonainak felgyújtásával kevesebb, de abba se vettem soha részt, tehát ezért tény is való, hogy az összes tüntetésre eljöttem, mielőtt agresszívá vált volna. Amennyire agresszívá váltak, mert ezek még nem is voltak, tehát ezek nem 2006-os tüntetések. Szóval, hogy azért ezek nem mentek el arra az agresszivitás szintig, de hogy egyébként, mint társadalmi kötelezettség, én ott voltam azokon a tüntetéseken, amikor olyan dolgokért tüntettünk, amikor én nem értettem, mert hogy olyan dolgok ellen tüntettünk, és olyan dolgok, szóval olyan dolgok ellen, amikkel nem értettem együtt, és olyan dolgokért, amikkel igen. Hú! Szóval, hogy én azokon kim voltam. Na, én meg nem, mert én már le vagyok szedálva, meg minden. Meg én akkor inkább pelusoztam otthon, meg pelenkáztam otthon. Úristen, de... a kedvenc szintetésem egyébként az a tévészékházas volt. Ja, nyilván nekem ilyeneket nem kell csinálni, tehát én könnyen beszélek. Melyik tévészékházas? A 2006-os? Nem a 2006-os, amikor általános iskolás voltam még. Nem, a mostani Király TV előtti tüntetés. Ja, ahol a nagy vetődések voltak, vagy melyikre gondolsz? Vagy ahol politikusok vetődtek. Amikor bent voltak a nagy politikus vetődések, mivel kint jól el voltunk. Azt imádtam, tehát mit tudom én, 200 tüntetőre jutott, nem tudom, hogy annyian voltak kint a tüntetők, nem ez a lényeg, hanem az arányt szeretném ezzel. 200 tüntetőre jutott olyan 300 rendőr. Szóval tudod, hogy valakinek eszébe jutott volna, így bármit csinálni, akkor az egész ilyen olyan teljesen elképzelhetetlennek tűnt, hogy egy métert menjünk előre itt. Viszont nagyon vicces volt, mert amikor meg nem fértek el, tehát hogy álltak a tüntetők, és a patkán álltak a rendőrök. Ha a tüntetők között valaki el akart jutni, tudod, jobbról balra, vagy tudod, keresni a családját, vagy a barátait, vagy bármi, akkor a rendőrök hátrébb léptek, hogy a tüntető fel tudjon lépni, el tudjon sétálni odáig, és aztán visszaléptek. Szóval nem tudom, meg a kedvencem az egyébként, ahogy tudod, ilyen fél méterre állsz az ilyen roham felszerelés és rendőröktől, és viccelődsz a barátaiddal, és igen, lehet látni, hogy nevetnek a rendőrök. És nyilván értetted, hogy egyébként hozzá kell tennem, hogy nem is értünk el semmit, azóta is ugyanúgy ömlik a hazugság a Királyi TV-ből. Az vágod, mi az álláspont a Kapitólium ostromával kapcsolatban? Mi? Az, hogy Biden, tehát, hogy a kétes választási győzelem után káosszal kezdődik Biden elnöksége. Ez a hivatalos álláspont az Origón is, a Királyi TV-n is, és itt, de hát még nem elnök. mellékes tény, senkit nem érdekel. De hát még nem elnök. Ilyen szörnyű. Na, de visszatérve, tehát, hogy ami kicsiben egy YouTube komment, az nagyban állami szinten egy tüntetés, egy vitriolos újságcikk, vagy egy műsor a, hát nem közszolgálati tévében, ott már ezek nehezen mennek át, de hogy egy nézettebb műsorban egy felszólalása egy közéleti személyiségnek. És akkor ugye az állam ideális esetben ezeket tehát jegyzi, de nem úgy, hogy felírlak, és akkor utána majd rád küldöm a fekete autót, hanem hogy így jegyzi, és legalább reflektál rá, hogy igen, tisztában vagyunk vele, és ezért most így nem tudunk vele foglalkozni, vagy megpróbálunk foglalkozni, vagy valamit. De tehát, hogy inkább azt tapasztaljuk, hogy ezekre így nem reagál semmit, vagy azt reagálja, hogy majd a rohamrendőrség így oszlatja a népet, hát, és akkor így... Magyarországon vagy, specifikusan azt reagálja, hogy Soros. Vagy igen. Tehát, hogy így néphűítés propaganda, ellenpropaganda, de hogy kvázi ugyanez megy, csak ugye mást várnánk el mondjuk állami szinten, hogy ezekre így reflektál. De mondom, egy ideális világban mindenre reflektálna, vagy azt mondaná, hogy jó, tüntetnek ez és ez ellen, nézzük meg, hogy mit tettünk azért, hogy azok az emberek elégedettebbek legyenek, és a többieknek meg ne származzon ebből kára mondjuk. És hogyha nem tudunk ellene tenni, akkor reflektálunk rá, és nem csak így azt mondjuk, hogy jó van, kus legyen ott a jobb szélen, hanem, mert mi azt mondtuk, hanem tényleg érdemben reflektálnak, mert én is el tudnám fogadni, hogy azt mondják, hogy ezt és ezt az egyetemet azért nem tudjuk támogatni, mert nincs pénz, mert elköltöttük stadionra. És akkor 4 év múlva nem választanak meg. De ez már egy korrektebb hozzáállás lenne. Jó, persze, sosem mondanák, de hogy érted, mire akarok kirukadni. Tehát, hogy ezek úgymond egy-egy kommentnek megfelelő valid visszajelzések, amiket az államnak minimum észre kell vennie, és az lenne jó, ha legalább reagálna rá érdemben egy olyat, hogy így tényleg a választópolgároknak visszamondaná, hogy figyelj, értjük, de ezért is ezért nem fog menni. És nem az lenne, hogy semmi reakció, vagy inkább csak így leszorítja az egészet. Na, még egy gondolatom volt ennek kapcsán igazándiból, aztán utána beszélgethetünk másról, ha csak nincs még más ezzel kapcsolatban. Nem. Mégpedig az, hogy most ugye így fellép minden platform, és így leszette a Trumpot meghatározatlan időre, ha nem végleg. Viszont ezt megelőzően viszont annyira mehetett minden. Tehát álhírek, a mindenféle csoportok, fantomcsoportok, a Trumpnak a szarságai. Tehát, hogy amit eddig úgymond hallgatólagosan facilitált, pont most így hirtelen fellép ezek ellen. Tehát, hogy azért itt egy akkora álságosság, vagy késő nézbe kapás van, vagy mind a kettő, ezt sose fogjuk tudni eldönteni valószínűleg, de azért én ezt így nagyon visszásnak érzem, hogy gyakorlatilag egész idáig mehetett a bármi, aztán hirtelen most lett ez így problémás nekik. És így kicsit azt érzem, mint ami volt így a Black Lives Matter kapcsán, hogy ez egy ilyen egységes válasz, hogy tudod, volt ez a Black Lives Matter, és akkor a világ összes cége valamilyen ponton így bekapcsolódott ebbe. Videójátékos cégek is. Tehát, hogy így csinálták a videójátékokat, aztán egyik pillanatról a másikra Black Lives Matter. És akkor így jelezték, hogy jó, akkor erre a vonatra így mi is felszállnánk. Tehát, hogy ebben is érzek egy ilyen eléggé álságos PR-t, így, hogy mi is tiltjuk ám a Trumpot, tehát, hogy és akkor itt visszakanyarodunk az eredeti címhez. Azok, hogy az olyan helyek, amik akkor tiltják a Trumpot, amikor még nem csinált rajta semmi. Tehát, és akkor itt jön a Twitch, hogy hello, mi is tiltottuk ám, mi a Twitch voltunk, tudod? Tehát, hogy... És így azon gondolkozom, hogy teljesen jogos lenne a Twitch esetében, ha Trump átmenne oda, és elkezdené tolni a dolgát. De előre bannoljuk? Miért? Mit csinált? Én azon gondolkozom, hogy szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy a Twitter, az ugye Trumpnak a személyes accountja, de hogy a Twitch marhára biztosan nem. Tehát nem látom magam előtte, hogy Mr. Trump hazament az irodából valamelyik, illetve Fehérház felsétált az irodából, és így azt mondta, hogy hallottam ma erről a Twitch dologról, regisztrálok, mert ha ez az elnöki hakni nem jön be, én leszek az új Call of Duty gosó. Érted? Tehát, hogy egyszerűen nem látom magam előtt, és az, hogy ennyire előre mentek egy csomó oldal, én ezzel például tökre nem értek egyet. Tehát, hogy igenis, legalább várjuk meg, hogy megszegje. Proaktív. Legyünk proaktívak. Ezek a megszegések még egyelőre nem olyan dolgok, amik jogilag, tehát, hogy mondjuk egy nemzetközi elfogadó parancsot adjanak ki emiatt. Ez az utolsó eszkalálódhat odáig, de még nem tette meg. Tehát, hogy még egyelőre nem eszkalálódott odáig. Ha ez most azért van, mert még elnök, és nem eszkalálódhat, mert ugye nem lehet megvádolni semmivel az amerikai elnököt, akkor is elkezdett eszkalálódni, mert akkor mondjuk teszem azt, vagy megcsinálják az impeachmentet, vagy nem. Ezt majd nyilván kiderül, hogy ők megcsinálják, tök mindegy. De hogy egészen addig nem fogja, ha most egy jogilag bármit nézünk, egy másik ország nem fog téged előre börtönre ítélni azért, mert otthon elloptál 100 forintot. Érted? Tehát, hogy ez így nem balanszos az, hogy most mindenki egyszerre elkezdjen. Ez nem volt egy nagyon jó hasonlat, de sajnos a jogi kérdésben ezt nagyon nehéz átvetíteni. Tehát, hogy gyakorlatilag egy ország specifikus szabályt sértetted, és kitiltott egy másik ország, ahol az vagy szabály, vagy nem szabály, is. De hogy ott még nem csináltál semmit. Igen, hát ilyen proaktívan és még nem vagy elítélve, nem történt meg semmi. Igen, tehát hogy ezért érzem azt, hogy kicsit olyan álságosan ők is így bejelentkeznek, hogy csokkolom, mi a Twitch voltunk, és mi is így tiltottuk. Igaz, hogy még nem streamelt nálunk, de azért tiltottuk, jó? És akkor mi jó fiúk voltunk. És közben meg, most így, ha a többi platformot nézed, tehát hogy az előző választásoknál, tehát a rohadék algoritmusok olyan szépen behúzták a csőbe azokat az embereket, akik rákattintottak egyfajta reklámra, hírre, cikkre, valami. Tehát, hogy úgy működnek ezek az oldalak, hogy kvázi, ha egy irányba elindulsz rajta, akkor utána abban így megpróbál téged beskatujázni, és akkor persze, hogy... Ez a buborék, ez nagyon para egyébként. És ez a virtuális buborék. Küzdeni, hogy másik véleményt lássál, mint a sajátod. Igen, vagy tehát, hogy megteremtik ezt a véleménybuborékot, megteremtik ezeket a mesterséges véleménybuborékot, és mindezt egyébként csak a profit miatt teszik, by the way. Tehát, hogy igen, nincs szándékokba kormányokat döntögetni. Neked, igen, eladjanak neked egy olyan cuccot, ami neked valószínűleg kell. És ez bármi lehet. Tehát, hogy itt nem csak fizikai dolgokról beszélünk, hanem azt a tartalmat akarják neked eladni, ami egyébként... Igen. egyébként neked fekszik, és ebből adódóan maradsz benne egy buborékba, és ez viszont marha nehéz. Igen, és így most kisarkított, nagyon későn kisarkított, és szélsőséges példa lesz, de képzeljük el, hogy 5 éve, amikor a Trump kampányolt, hogy elnök lehessen, valaki Facebookon rákeresett, hogy ki ez a Trump. És utána szép lassan a Facebook algoritmus így berántotta onnantól kezdve, és onnantól csak a Trumpos cikkeket, híreket, propagandát, stb. És 4 év után lehet, hogy ez az ember ott volt ma a héten a Kapitóliumban, és ütögette a nem tudom én kicsodát, érted? Tehát, hogy ilyen szinten beőrített valakit. Ez csak egy fiktív dolog, de hogy én ezt simán feltételezem így ezt a működési mechanizmust, és akkor most így a Facebook így kiáll, és akkor én bannoltam. Jó van, bakker, és akkor a rohadék algoritmusod miatt ki tudja, hogy hány milliárd embert hülyítesz, nem csak politikai, hanem minden más vetületben, egy bizonyos buborékba bele, egy bizonyos csatornába, és hülyíted, mert hogy nem tud belőle kitörni, vagy csak nagyon nehezen, és hogyha az ember tudatosan ezt így nem látja, és nem próbál meg tenni ellene, akkor tényleg behűíti. Tehát, hogy ez van, ezért van az, hogy így választásokkor, így most már ebbe a digitális korba van az, hogy érted, a választások előtt a politikus rohadtul magabiztos, mert hogy ugye azt látja a különféle platformokon, hogy őt aztán rohadtul támogatják, ott mindenki vele van, meg stb. Aztán megvan a választás, kap 0,05%-ot, hát igen, ő azt az 1000 embert látta a Facebook buborékjában, akik rohadtul kiálltak mellette, csak a maradék x milliót azt meg nem. Akik meg nem is tudtak róla, by the way, esetleg, hogy létezik, mert hogy azoknak meg a másik pártokat, vagy a másik weboldalt, vagy a másik mosóport szolgálta ki a Facebook. Az van egyébként, hogy én ezt azért látom Magyarországon különösen problémásnak, mert hogy itt írják, hogy nem Telexet, Indexet, meg izét kéne olvasni, egyébként az Index most már kormány közeli, úgyhogy legalább update-eld a felsorolásodat néha. De hogy az van, hogy oké, szóval... Újat mutatunk. Az egyik oldal, amit mondjuk én teszem, azt jelenleg olvasok. Én mondjuk most a Telexet olvasom mostanában, meg a HVG-t. Azok alapvető biztos, hogy vannak hibáik, és biztos, hogy tévednek rendszeresen. Tehát van, hogy tévednek. De hogy alapvetően egy témakört megközelítenek egy bizonyos szakmai elvárással. Tehát mondjuk az elnök beiktatása előtt 11 nappal, ami korábban történt, mint most, miért valaki kijavítana, tehát ezt nem ma írtánk, nem mondják azt, hogy annak az elnöknek a hibája, annak az elnök jelöltnek a hibája, vagy elnöknek választott, president elect, tehát hogy elnöknek választottnak a hibája, mert hogy ez gyakorlatilag alsó hangon egy majdnem 2 hetes tévedés abban, hogy egyáltalán kivezeti az országot. Tehát nincs ember, aki önmagától ennyire hülye legyen. És akkor van a másik oldal, ahonnan egyébként elméletileg én most megtudhatnám az álláspontját, hogy őszinte legyek, nem is tudom, hogy a Királyi TV-nél kinek az álláspontját kéne megtudnom. Elméletileg az egész Magyarországét általánosan, párt függetlenül, de mindegy, tehát mondjuk az Origónál, vagy mondjuk a pesti srácoknál, meg megtudhatnám a jobb oldali fiatalok álláspontját, amit teszem azt, mondjuk a Kapitólium ostroma esetén lehetne az, hogy hogyan lehetne ez logikus? Mondjuk lehetne az, hogy egy a bizonyítékok alapján elcsaltnak tűnt, nyilván ezt akkor lehet írni, hogyha a bizonyítékok alapján annak tűnik, elcsalt választások után ők közepesen jogosan vagy jogosan megpróbálták érvényesíteni a saját álláspontjukat. És akkor ez így történhetne, de hogy az egyik oldalnál gyakorlatilag az alapvető tényszerűség nem elvárás jelenleg. Igen. Még egyébként a másik oldalt ugyanúgy, oda gyakorlatilag ugyanazok az elvárások, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt voltak, vagy 6 évvel ezelőtt voltak. Tehát, hogy igen, az biztos, hogy állítja valaki, meg állítják sokan, hogy külföldi tőkéből, külföldi propaganda, persze, gondolom, mert én nem értek egyet vele, de hogy tudom, hogy ezt állítják, de hogy én, tehát ha nekem mondtok kormányközeli oldalt, ahol alapvető minőségi elvárások maradtak az újságírókkal szemben, például, hogy ne írja le, vagy ne mondja ki az elnök beiktatása előtt 11 nappal, hogy ez már az ő elnöksége, akkor én tök szívesen olvasom őket. Tehát, hogy... hogy így tényleg tök szívesen. És hogy ez nem haragudj, amit most például ez a srác írt cseten, hogy a 15%-os munkanélküliség ez cikk, nyilván halvány elképzelésem is ismerő, melyikről beszélsz, de még az is egy másik szint. Tehát, hogy így... Tehát, hogy az is egy teljesen... Tehát, hogy ha nem látod a kettő közötti szintkülönbséget, az baj. Tehát, hogy ez... Mert hogy ott valószínűleg van valami matek. A munkanélküliség az egy olyan százalék, amit nem tud senki pontosan. Így tippelgetünk, meg így... Nyilván van bizonyos... Tehát, hogy valamennyire tudjuk, hogy körülbelül micsoda. De hogy így tippelgetünk, meg így ilyenek. De hogy az, hogy konkrétan van egy dátum, amikor be lesz valaki iktatva, akkor... Vagy nem iktatva, be lesz... Beiktatásra. Fel lesz esketve, mindegy. De beiktatás, be lesz iktatva. Csak annyira dokumentumos volt ez az iktatva kifejezés. Na, szóval, hogy nekem ez a probléma, és mondom, a továbbiakban is fenntartom, hogy nyugodtan ajánljatok, mert én egyébként tök kíváncsi vagyok a másik oldal véleményére, tök sokat olvasom a Trump-al kapcsolatos hírek alatt nem magyar felületeken, mondjuk a komment szekciót, és nem azt látom, hogy olyan átütően nagyon erős lenne az érvelés. Tehát, hogy egyszerűen tényleg nem ezt tapasztalom. Pedig próbálok utána menni, és simán lehet, hogy ez technológiai limitáció. Uh-huh. Na, úgyhogy nem tudom, ennyit gondoltunk akkor ebben a témában. Neked van esetleg bármi így zárszónak erre? Nem. Van még fél óránk arra, hogy mivel játszottunk. Yeah! Az yeah! Pont elég lesz. Minden esetre megint kicsit odalukadtunk ki, hogy ezek a nagy cégek félelmetesek, hogy miket egyébként csinálnak. Iszonyatosan félelmetesek. Nem feltétlenül azért, amit csinálnak. Én jelenleg nem azt érzem, mert hogy az ilyen Facebook ilyeneknél nem feltétlenül azért érzem. Oké, de náluk is néha, de hogy például mondjuk, amit az olajvállalatok csinálnak, mint nagy cégek. Azok is csak nagy cégek, csak más üzletekben utaznak, de ugyanúgy tönkre vágnak dolgokat. Hát igen, csak hogy mondjuk ők területekért így ölnek. Érted? És a Facebooknak nem kell ölnie például. Bár mondjuk lehet, hogy egyébként amúgy kiderül, hogy ő is eltesz, a Facebook is eltetett pár embert a láb alól. Hát vagy nem ilyen direkt módon egy ölnek. Egy pillanat, be kell, valaminek utána kell néznem, mert másodszor hivatkozik rá a srác, és nem rémlik, hogy miről beszél. De most nem fogom tudni kikeresni, mert most nyilván az összes Kapitóliummal kapcsolatos hír az ez. Jó, mindegy, menjünk tovább. Nem fogom most ezt sajnos elég gyorsan megtalálni. Jól van. Na, hát akkor evezzünk kicsit barátságosabb vizekre. Játékok. Elfelejtettem kiírni, de majd most itt látjátok, hogy itt van a váltás, mert most nem írtam ki a témát fölülre, ahogy azt megígértem, mert elfelejtettem. De már olyan rég volt CubeCast, úgyhogy igazándiból ez mentesít valamilyen szinten. Meg én is öregszem, hűlök. Na, videójátékok. Játszottál-e azóta valami érdekes, izgalmasal, vagy csak Tarkov? Tarkov és Minecraft. Ez meg is, de jó, most ne haragudj, pillanatra vissza, rákatintottam az azonnali.hu-ra, mert hogy volt egy hír, és akkor így attól függetlenül, hogy Joe Biden vélhetően behúzza az elnökséget, ezt a választást a demokrata párt elvesztette, a képviselőház legalább 3 helyet vesztettek, a szenátus pedig nem sikerült megfordítaniuk. De. ez így mind de. Ja, Istenem, nem is értem. De mindegy, tényleg nem találom. Játszottam elsősorban Tarkovot, viszont a Tarkovval kapcsolatban is van egy érdekesség, amiről beszélhetünk egy pillanatot, ha így van kedved róla. Mondjad. Ugyanis, ugye tudod, hogy a Tarkovban adott időközönként vannak vibe-ok. Ugye ez még egy beta játék, illetve nem csak egy beta játék, hanem egy beta játék létgém nélkül. Szóval ugye egy bizonyos szint után, hogyha mindenki... mindenki így feljut, vagy a játékosok többsége feljut egy bizonyos szintig, akkor elég uncsivá válik a játék, mert akkor mindenki a legjobb lőszerekkel rohangászik, ami átüt minden armor szinte. Vagy érted, bizonyos nagy százalékban átüt, nem üt át mindig. Uh-huh. És kis lőszerrel is át lehet a fejen lövött pont szembe, mert a sisak erre lepattalhat. Szóval egy bizonyos időközönként jelenleg a Tarkov ökoszisztémájához és játékmenetéhez is szükséges a vibe. Vagy elmondhatjuk, hogy ez egy olyan multiplayer játék, amit ki lehet játszani, és akkor egy idő után ugye meghal nyilván az egész szeretekből, mert a bázisod a tetején van, rengeteg pénzt nyomtat, mit tudom én. És a tavalyi, ezeket vibe-oknak hívjuk, tehát a tavalyi szezon gyakorlatilag, ami vibe és vibe között van, telt el, az nagyon-nagyon hosszúra nyúlt. Azt hiszem még nem a leghosszabbra valaha, de hogy így vagy talán már a leghosszabb közelében volt, valaha, mindegy, a leghosszabb közelében volt, hogy most egy picit hosszabb, picit rövidebb, azt nem tudom. De hogy nagyon-nagyon hosszúra nyúlt, és tudod, már mindenki várta a vibe-ot. Tehát, hogy már így számolták, hogy mikor jön, és általában ugye a vibe-ok azok nagyobb update-ekkel jönnek. Olyan update-ekkel, ahol bejön pályaszakasz, olyan update-ekkel, ahol bejön pálya, olyan update-ekkel, ahol bejönnek új fegyverek, érted? Tehát, hogy így alapvetően mindig így valamihez kötik. Egyébként most végül nagyjából ez is történt, de általában ebből egy, vagy legalábbis az utolsó alkalommal, amikor én találkoztam, ebből egy ilyen nagyobb hepajt csinálnak. Tehát, hogy így például bejelentik, mondjuk ma, 11-én, hogy srácok, 18-án vibe lesz. Ez azért egy tök jó dolog, ha ezt mondjuk így csinálják, mert... Akkor mindenki ellövi minden tartalékát. Mert mindenki ellövi minden tartalékát. Beviszi a 10 milliós termás szemüveget, ami egyébként nagyon durva. Tehát, hogy nagyon-nagyon durva. Vagy beviszi az összes nagy fegyverét, az összes nagy lőszerét, mit tudom, beviszi a gránátvetőjét, amihez van olyan lövedéktípus, ami 100 000 rubel per darab, és a játékot 400 000 rubellel kezded. És a végén meg már ugye olyan fegyvereket tudsz ellátni, amik 100 000 rubel per darab lőszerrel lőnek. Nyilván gránátvető, tehát hogy az robban meg mindent, tehát kiüthetsz vele egy egész csapatot, ha jól találod el, minket ütöttek már ki egyetlen egy ilyennel. Na mindegy, szóval, hogy így az egész egy ilyen, tudod, egy ilyen utolsó, ilyen végtelen fanná alakult. Tehát, hogy ilyenkor jönnek azok a fegyverek, amikor a nem tudom milyen suta shotgunra szerelsz termászkópot, mert annyi pénzed van, hogy miért ne. És tudod, ilyenkor így fanolnak az emberek. Tehát oké, próbáljuk ki ezt, jó, menjünk be így. És akkor így nem érdekli őket igazából, hogy mit vesztenek. Mert hogy mit tudom én, tehát nekem például ilyen játékos társaim, akikkel együtt játszottam elég sokat, azok már ilyenkorra ilyen 200-250 millió rubelt felhalmoztak. Plusz felszerelés, az meg rengeteg. Tehát, hogy a végén már ilyen 400-500 ezer rubelből összerakod a legjobb fegyvereket körülbelül. Oké, van, ami kicsit drágább, de érted, tehát nagyjából. És hogy sehogy. Ellenben most! A pletykák arról szólnak, hogy azért, mert a fejlesztő, tehát a fejlesztő stúdió vezetője és tulajdonosa felhúzta magát bunkó kommentelőkön, de hogy ez nyilván csak ez ilyen pletyka, meg egyébként is orosz a csávó, szóval még illik is a profiljába, úgyhogy így pletyka. Bejelentették 23-án, hogy 24-én vibe. Karácsony napján vibe. És ugye a vibe az azért is egy izgalmas dolog, mert ha az elején elindulsz, és a küldiket együtt csinálod a többiekkel, akkor nem lesz egyszerű, mert nem lesznek üresek a küldi helyek, tudod, ahol kell csinálni. Tehát mit tudom én, van egy első küldetés, az egyik pályánál egy kamion, oda kell menni, ki kell nyitni, és ki kell venni egy bronzórát a kamionból. Ez ugye csak akkor van, ha csinálod a küldetést. Tehát ha egyébként oda mész, kinyitod, nem lesz ott az óra. És ugye nyilván abból para van, hogy ott vannak egy csomóan, tehát lövöldözés van, de hogy alapvetően azok a dolgok, amiket éppen be tudsz szerezni, azok még pont beszerezhetőek, és akkor így szépen ugye tudsz haladni a körvel megfelelően. A többiek ugyanolyan erősek általában, mint te vagy. Tehát, hogy ugye, ha a vibe-ban együtt haladsz a legerősebb játékosokkal, ami ugye nagyon nehéz, mert a streamerek nagyon durván elhúznak, de hogy egyébként a játékosok többségével együtt haladsz, akkor alapvetően olyasmi fegyvereik lesznek, mint neked, olyasmi lőszereik lesznek, mint neked, olyasmi armorjaik lesznek, mint neked. Tehát, hogy egy ilyen egészséges közegben tudsz szépen menni. Azzal viszont, hogy a Vipe-ot megejtették 24-én, mindenkit kihúztak ebből, akinek van családja, és, ezzel, és velük szeretne tölteni időt. Mert hát, nyilván egy jó pár dönteni az kell. Között... Dönteni kell. Hát, és ott igen. Tarkova vagy család. Ilyen, tényleg így jelentették be, hogy srácok, holnap Vipe, és járt mindenki, hogy holnap micsoda? És mondom, teljesen várható volt már. Januárban, februárban már mindenki számított Vipe-ra. De ez, hogy így bejelentették, és kicsit látom magam, mert, hogy karácsony előtt kiróloltak egy update-et 24-én, aztán feltették a kezüket, és hazamentek az ünnepekre, hogy ők így rendben vannak. Egyébként nem volt semmi komoly technikai dolog, de az a lényeg, hogy újra kezdődött ugye ez a Vipe szezon. Én mire visszaértem, addigra már hála az égnek meglehetősen sok olyan játékossal találkoztam, akiknek nem tudtam átlőni a páncélját. Tehát, hogy a kedvencem az azt tudod, amikor így de nem lát, hát talál nekem, fejbe lövöm az alkámmal, így megpattan a feje, így felcsillan a sisakján, tudod, a Gellert kapott a lőszer, megfordul és agyonlő. És tudod, amikor így van visszapattanási esélye a sisakoknak. Tehát, hogy ez tény és való, hogy van visszapattanási esélye, de amikor ezzel így találkozol, hogy egy ilyen nyakig felgírelt arc egyszer csak így megfordul, hogy mi történt, és te állsz, hogy igazából semmi. Odadom az alkámat. Ne is foglalkozzál velem. Lőj le, jó? Le is térdelek. Letérdelek. Én is aztán... És hogy tudod, ez ilyen szürreálisan mókás néha ez a szituáció. Viszont én ugye nagyon vártam ezt a Vipe-ot amúgy, mert egy, tudtam, hogy az előző Vipe-ban nem fogom tudni befejezni a küldetéseket, tehát hogy nem leszek már a végén. Viszont egy csomót tanultam a Tarkovról, és nagyon kíváncsi voltam, hogy mi lesz majd a következő Vipe elején, tudod, amikor már nem mint egy idióta szaladgálok, hanem van elképzelésem arról, hogy mit, hol, hogyan, miért többet, miért kevesebbet, és az a helyzet, hogy teljesen más élmény így tarkovozni, hogy van halvány elképzelésed arról, hogy mit, hogyan. Tehát például nagyon egyszerű, van egy küldetés viszonylag az elején, ahol össze kell gyűjteni 3 féle különböző cigarettából 5-5 darabot. Ezt találni kell. Tehát, hogy ezt találni kell, kivétel egyfajtát, ezt le tudod craftolni, de amúgy a legtöbbet találni kell. És ha akkor kezded el, amikor megkapod a küldit, akkor egy csomó ideig megvan. Most még az előző küldit se fejeztem be, meg se kaptam ezt a küldit, és már az összes cigi el van rakva az inventorimba, és tőle csak várom, hogy így jöjjön a csáv, hogy adjad a, ilyen cigiket kéne találni. Ó, pont ilyen cigiket. Ja, ez kicsit olyan, mint a Phoenix Risingban, hogy én így csomó ilyen dolgot megcsináltam, amiket utána, amikor gondolom már te is tartasz ott, hogy egy istent így kiszabadítottál, és akkor még így adnak ilyen küldiket, hogy így volna ott pár besti, akiket így meg kéne ölni, meg gonoszak. Ó, hogy és azokat? Akkor, és ott így tök jó, mert mondja, ha már megölted, akkor így, ja, azokat ma megöltem. Tényleg? Köszi! Nesze! Rütalom! Tehát... Igen, szóval, hogy ez egyébként a Tarkovban ez megcsinálható így. Meg az, hogy ugye nyilván bent vagy, tudod, hogy mi hol van, tehát hogy nagyon sokat. Én ettől függetlenül lőni nem tanultam meg sokkal jobb. Egyébként de sokkal jobban lövök, mint régen, csak nagyon alulról indultam, úgyhogy sokkal jobban is rossz még. Tehát, hogy még mindig nagyon sokat kell, de például ugye az előző Vipe-ban kezdtem aktívan játszani, akkor a játék által irányított AI szkevektől is nagyon féltem, most meg ilyen, ott egy szkev, tum! Meghalt. Most már ismerem az AI-t. Tudom, hogy működik, tudom, hogy reagál, tudom, hogy mit csinál. Ez nem azt jelenti, hogy minden szituációban legyőzöm, mert ennek ellenére simán lehet szerencséje, aztán iszonyat pontosan lőnek. Lehet, hogy egyszer kimakkol egy fedezék mögül. De hogy alapvetően sokkal könnyebb. Tehát például az a küldetés, ami most volt, hogy ölj meg 15 szkevet az egyik pályán, az ilyen sokkal gyorsabban meglehetett, mint korábban, mert korábban rettegtem a szkevektől. Most meg ilyen, hol van a szkev? Na gyere már ide, azt nagyon verlek. És végtelen fun megint ez a játék, sajnos. Végtelen fun egyébként. Annak ellenére nyilván nagyon specifikus fun, de végtelen fun, de sikerült a karácsony közepébe berántaniuk egy ilyen out of nowhere vibe-ot, ami ilyen teljesen nonsense volt. Az egész Tarkov community így állt, hogy akkor holnap. Akkor holnap. Ennyi idő alatt nem tudod már elégetni a pénzedet. Tehát, hogy... Szögre akasztjuk akkor a karácsonyfát, aztán megy a grány. Igen. És ment egyébként nagyon sokat, nagyon sokak durva. Elkezdtek grindolni ezerrel. Tehát, hogy nekem vannak olyan ismerőseim, akik nagyon ügyesek, és nagyon jól is nagyon jól tolják mostanra. Ők így, van, aki már 40-es szint. És a 40-es szint az már a... nem a maximális szint, ami elérhető, de a kereskedőkkel, tehát a 40-es szinten már meg tudsz venni majdnem mindent kereskedőktől, ami így az aktív használatba kell, felszerelés, fegyver, ilyenek, ami szignifikánsan olcsóbb. Tehát, hogy mondjuk egy fegyver árát mondjuk 1 millió rubelről lehúzza mondjuk 400 000-re. Mert szignifikánsan olcsóbb, mert ugye nem a játékosok döntik el az árat, hanem egy fix áron megveszed. Tehát, hogy ilyen, és hogy ők már ilyen így fenn voltak. Tehát, mit tudom, karácsony után egy pár nappal megnéztem, én meg most, hogy tudod, kicsit játszogattam már, meg azért haladgatok, meg egyébként szerintem egyáltalán nem haladok rosszul, vagyok talán 14-es. És egyébként ez már zseniális ahhoz képest, hogy hogy haladtam korábban, mert ugye 10-es szinttől tudod elérni a játékosok közti kereskedelmet. És akkor ugye onnantól meg tudsz venni mindent független attól, hogy meg tudod venni a kereskedőtől, vagy nem. Mivel a kereskedő olcsóbb. De hogy konkrétan így a 10-es szintet is olyan gyorsan elértem ahhoz képest, hogy korábban is, közben tudom, hogy az igazi prójátékosok amúgy a 10-es szintet 2 óra alatt érik el. És tudod, én meg így állok, hogy mert hát nekem azért egy pár napomba benne van, de végül így is azért nagyon hamar elértem a 10-es szintet. Egyébként az Immortal Phoenix Risingra áttérve én azt befejeztem az ünnepek előtt. Kezded az utolsó szponzorált streamemen. De hogy végig is vitted a játékot? Szponzorált stream volt. Igen, és hogy az volt a terv, hogy nem az, tehát hogy én ott nem gondoltam, hogy aznap még végig viszem, hanem tudod, csinálom ezt, csinálom azt, felmászok oda, ilyen mellékküldi, olyan mellékküldi, és kiderült a küldi sorozatra, amit csináltam, hogy az alapvetően a főküldi. És egyszer csak így tudod, átborultam azon a lejtőn, amikor már így abba lehetne hagyni, de hogy már így nagyjából csak 2 óra van hátra. És akkor még abba lehetett volna hagyni, el lehetett volna menni megcsinálni minden mellékküldit, de tudtam, hogy karácsony előtt már valószínűleg nem tudok Phoenix Risingot streamelni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor kihagytam egy csomót, így is én iszonyat erős voltam, hogy az valami szána, az nagyon, nagyon kellemetlen volt, hogy a végére mennyire erős voltam. Tehát a fő boss, tehát a fő gonosz, te nem voltál még a végén, ugye? A végén nem, a 4 istent azt kiszabadítottam, a dungeonök végén, vagy a dungeonök, szóval a szentélyeik végén ott jött a boss, ami egy legyengített változata volt egy olyan bossnak, amit meg már korábban elkapáltam. Most akkor képzelheted, tehát hogy így... A vége felé ilyenek voltak, tehát hogy volt egy olyan harcom a legvégén, akkor nem mesélem el, hogy kivel, de az ilyen előfő bosszal, hogy nem tudta tartani a cutscene a lépést. Rendesen. Tehát tudod így, elindult, tum-dum-dum, leütöttem a cutscene-ig. Elindult, 2 ütés, leütöttem a cutscene-ig. Tehát, hogy így, oké. Okay. Tehát, hogy én nagyon gondolkozom rajta, hogy végigjátszom az Immortals Phoenix Risingot a legnehezebb nehézségi brutál szinten, ami most nyílt meg, ugye. Szóval, hogy elindultam ezen a lejtőn, és akkor így, hát akkor tudjátok mit? Menjünk. És akkor tudod, a végére már tök erőssé váltak a potionjaim, de hogy igazából nem is nagyon kellett, tehát hogy a HP és mana potionöket, azokat így nem is nagyon kellett használnom, mert hogy így a lifesteal, meg az egyéb potionjaimből így nagyon jól el voltam. Igen. És tudod, a végső boss fight közben csak olyanokat mondogattam, hogy hú, hát ez nagyon fight volna, ha ott vagyok. De hogy már így marhára nem voltam ott. De nagyon éltem azt a játékot. Nagyon éltem, és egyébként tökre örültem, tehát hogy azért is fejeztem be, ugye, mert tudtam, hogy nem tudnám befejezni abban, tehát nem tudnám az év vége előtt befejezni, mert hogy pénteken fejeztem be, azt hiszem, 20-valahanyadikán, nem az még nem 20, 23 volt a karácsony előtt, 18-án fejeztem be, és tudtam, hogy én még streameltem ugye 21-én, 22-én és 23-án, de minden napra megvolt már a program. Nem 18-án fejeztem. Mindegy, valahogy úgy fejeztem be, tök mindegy. lehet, hogy 21-én vagy 22-én, tehát hogy így a, már tudtam, hogy nem lett volna bele még egy Immortal stream, nem tudom pontosan melyik dátumon volt. És akkor úgy döntöttem, hogy teljesen felesleges lenne egy pár mellékküldiért most elmenni egy hetes, vagy másfél hetes, egy hetes egyébként, másfél hetes karácsonyi szünetre, és utána visszajönni és tartani egyetlen egy streamet, ahol befejezem a játékot, de már tökre kizökkentünk az alatt a másfél szünet alatt. De én gondolkozom rajta, nagyon újra kezdem, mert nagyon fun volt. Ja. Hát az a játék tényleg egy meglepő, hogy mennyire jól sikerült, de örülök neki, mert tényleg jó lett. Tehát, hogy az 2020 egy nagyon kellemes meglepetése. Hullámot hozott azokban, akik emiatt újra kezdték az Zeldát. Igen. Csak nem Imire gondolsz. Imi többek között. Nem csak Imire gondolok, de Imire is gondolok többek között. Viki volt nagyon aranyos. Viki a Switch-re vette meg az Immortals Phoenix Risingot, és aztán a barátja megmutatta neki a PlayStation 5-ön 4K-ban, HDR-rel, 4K TV-n, és tudod így állt, hogy és tudod, amikor szép. Így mondta, hogy írta nekünk Facebookon, hogy ő tökre úgy érezte, hogy az a játék jól néz ki, meg néztem a streamet, és hogy lehet egy játék ilyen csúnya, ha PC-n ilyen szép? És hogy nyilván a Switch-nek egyszerűen más a hardware-es specifikációja, tehát más bír. Yep. Apropó Switch, ha már így szóba került meg, hogy kivivel játszott karácsonykor, nálunk hozott egy Pokémon Sword-ot az angyalka. Aha. És kvázi az volt a program minden este, így brutálisan későig, hogy Pokémonokat kerestünk a gyerkőccel. Értsd ilyen éjfél hajnali egyig. Én a még nem... kicsi? Tehát, hogy nem fiatal azért ehhez? Karácsony van. Ilyenkor az idő relatív, igaz. Az idő relatív ilyenkor. Oké, igaz. De, tehát, hogy így, én most játszottam először így ezzel a Pokémon játékkal így az elmúlt 25 évből, tehát, hogy ez a Pokémon őrület még a 90-es években indult a Red and Blue-val Game Boy-ra, és alapvetően az egész Pokémon az azért volt, hogy első körben, hogy eladják ugye a videójátékokat, tehát hogy az egész széria úgymond a videójátékokra épült rá, mármint a sorozat, igen, a Steam sorozat. Igen, nem is tudtam. És egyébként most a Szirmai Gergőnek volt nemrég egy ilyen önvallomása, hogy ő mekkora nagy Pokémon rajongó, és ő mondta, hogy igazándiból a Nintendónak, meg ugye a Pokémon cégnek a bevétel 75%-a, ami egyébként az egyik, hanem a legjobban jövedelmező franchise a világon. Tehát, hogy így a Star Wars-nál is több. Star Wars-nál is nagyobb büdzséje van. Tehát, hogy a Star Wars-nál is nagyobb büdzséje van. Tehát, hogy a Star Wars-nak van valami 4 billiárd dolláros büdzséje, a Pokémonnak 100. Uh-huh. Vagy valami ilyen nagyságrend. Ő mondta, hogy ennek a 70, vagy a nagy része az a merch. Igen. Tehát, hogy így tényleg brutális. Na, viszont játszottuk a játékot, tényleg jó pofa, behúzza az embert. Igazándiból mész, és akkor így nézd, ott van valami a fűben, kapjuk el. Nézd, ott van megint a fűben ugyanaz. Most már csak verjük rá, mert dobja az XP-t, és fejlődik tőle a Pokémonunk. És akkor így mész, nagyon kis gyerekbarát, tehát abszolút nem véres. Ennek a résznek ugye az a különleges gimmickje, hogy bizonyos csatákban a Pokémonjaid ilyen gigászira megnőnek, és akkor ilyen nagyobbakat támadnak meg minden, de tehát így maga a játék az hótetszerű. Nem azt mondom, hogy primitív, mert van mélysége, tehát hogy így milyen fajtákat hozol, milyen fajták aha. ellen, milyen támadást fejlesztesz, melyiket használod, milyen sorrendben, hogyan fejleszted, melyiket fejleszted, és a többi. De maga a játék az rémegyszerű, tehát mondom, az én 5,5 évesem is így már így egész jól meg volt vele, akár egyedül is. De hát végig ketten játszottuk, tehát hogy így úgy volt, hogy ő ment a figurával, én megválasztottam a skilleket a másik Joy-Con-nal, és akkor így multiztuk a Pokémont, ami single player, így legalábbis, hogy így egy konzol, lehet multiba is játszani egyébként, csak akkor az több konzol, meg több online, kéne online meg nem fizetek elő a Nintendo-nak jelenleg, úgyhogy azt köszönjük szépen. De viszont azt hozzátenném, tehát hogy tök jó Pokémonos játék, viszont az annyira érződött nekem, hogy gyakorlatilag ugyanazt tudja az egész, mint a 20-25 évvel ezelőtti Game Boy változat. Amivel még nincs probléma játékmechanika szinten, de hogy grafika szinten is. Tehát oké, szebbek ki vannak dolgozva, de anno a Game Boy-on úgy nézett ki, biztos láttál már ilyet, hogy adva van a képernyő, jobb felső sarokban az ellenfél Pokémon, bal alsó sarokban a te Pokémonodat háttal, mert miért is ne, és akkor HP-csík, és akkor Pikachu, villámcsapás támadás, és akkor mit látsz? A te Pokémonod így megremeg jobbra-balra, és akkor a másikban ott egy ilyen kis sprite-i placs, és akkor HP. Ugyan ez van majdnem most is. És azért itt a pofám leszakadt. Tehát amikor itt kiválasztod, hogy jó, azért van egy-kettő ilyen spéci támadás, amit így jobban megcsináltak, de az esetek mondjuk 70%-ában annyi történik, hogy a Pokémonod az vagy így pördül egyet a tengelye körül, vagy tényleg van olyan, ami csak így bele meg jobbra-balra, és azon itt a pofám leszakadt, és akkor a másikra ott ráplatsan valami, vagy egy ilyen kis fekete felhő így reereszkedik, hogy és akkor debuff, és így nem ár. Nem ár. Tehát abszolút érthető egyébként, a igen. A Pokémonról beszélünk, amire már egy 20 éves anime széria épült, és olyan támadások, meg minden mozdulatok vannak benne, hogy így simán technikailag meg lehetne csinálni, még Switchre is, de nem. Támadj, Pokémon megremeg, másik Pokémon így pükkan egyet, és akkor így És akkor így... És akkor hogy élvezte az 5,5 évesed amúgy. Nagyon tetszik neki. Tetszik neki, aztán utána ez tartott így 4-5 napig, és utána meg vissza akart menni, és vissza is mentünk Luigi's Mansion-özni, és újra kezdtük. De tehát, hogy nekem is tetszik alapvetően, tehát, hogy egy tök jó formula, hogy mész, és akkor ilyen kis rákcsálókat, meg fél lényeket kapsz el, és zsákolsz be egy ilyen labdába, és akkor utána előhívod, hogy véres harcokat vívjanak a te szórakozásodért, meg fejlődnek, meg ott van egy ilyen kellemesen bárgyú világ, ahol mindenki mosolyog, és a legnagyobb gonoszság az, hogy valaki graffitit rajzolt egy ilyen falra, aztán az leomlott, és akkor ott van mögötte a Mega Pokémon szobra, és így de hogy tényleg jó pofa a játék, de az, hogy így grafikailag mennyire nem tudott fejlődni, holott simán megtette volna, meg az, hogy tehát, hogy most már van kb. Olyan 800 valamennyi Pokémon. Most értem én, hogy egy játékba ezt nem tudják belepakolni technikailag, mert az irdatlan sok lenne. Tehát valami, nem tudom, 300 vagy 400 van benne. Én szinte biztos vagyok benne, hogy nem ismerem annyira a Pokémonokat, de hogy azért szombos átfedések vannak. Tehát azért ebben a 800 féle Pokémonban nincsen 800 féle tényleg annyira különböző Pokémon. Ja, nincs. Aj, másik élményem hallott. Tehát, hogy így megyünk, és akkor így milyen Pokémonokkal találkozunk. Tehát az első széria gondolom neked is azért valamennyire megvan. Tehát van a Charmander. Én nekem az első széria van meg. Pikachu. Nekem is kicsit a másodikból, tehát ott van az a fűfejű, ilyen négy lábon járó cucc. Mindegy. Van, hogy én egy csomóra rácsodálkozok, hogy a másodikból van, úgyhogy valószínűleg még nekem is valamennyire megvan. Jó, de hogy az első részben azért ott megvolt. Tehát, hogy van A-fajta madár, B-fajta madár, C-fajta madár, és mindegyik így szignifikánsan különböző. Most gondolok itt arra, hogy van a Pidgey, meg annak a továbbfejlődött változatai, meg van az a keselyű, amit nem tudom, hogy hívnak, meg az a Dodrio, meg Doduo, meg mit az, meg a strutszerű, ilyen kétfejű, háromfejű, meg így szellempokémonok, sárkány, teknős, tehát hogy úgy látványosan így elkülönültek egymástól azért úgy a Pokémonok, meg volt benne ötlet, most mi van? Megyünk, és akkor nézd már, az a szamóca ott a fűbe pislog. Ja, hogy az egy Pokémon. És tényleg egy szamóca Pokémon. Következő alma Pokémon. Tehát, hogy alma. De várj, megyünk tovább. Mi van ott? Egy fogaskerék. Hát banyek. Megyünk tovább. Mi van ott? Egy izé, krémes. Tehát konkrétan ez a neve, hogy creamy. Tehát, hogy így az az érzésed, hogy így kifogytak. Tehát, hogy így mennek ott a Pokémon központba, hogy te figyelj, kéne megint 50 újfajta Pokémon. Jó, akkor mit tudom én, legyen... És valószínűleg ez benne van abban, hogy, mi hogy van így, itt? Így toll, készültek. Toll Pokémon, vagy várjál, mi van itt? Távirányító Pokémon, ez egy Mac lesz, jó? Vagy napszemüveg Pokémon, és akkor így kinyugban nem tudnak mit kitalálni tényleg. Kicsit nekem is ez az érzésem egyébként, mert így bizonyos generációk után, meg mondjuk én ilyen artstyle sem tetszett annyira, de hogy akkor is tudod, hogy így 800, illetve most írták a chatten, hogy 898, az 900 Pokémon. Igen. És így tudod, állsz, hogy hol is... Próbálj kitalálni, még ha érted, vannak különböző ilyen cuccaid is, tehát különböző ilyen kategóriáid, de akkor is próbálj kitalálni 898 különböző dolgot. De tényleg, és akkor így óvodások játsszák a Pokémont az udvaron, és akkor így, neked milyen Pokémonod van, Pistike? Elműszámla, téged választalak! És akkor így, Pokémon! Játszad. Szóval volt egy ilyen furaság, de amúgy jó pofa, csak tök jó lenne, hogyha így ezt így modernizálnák mondjuk így 2021-ben. Tehát, hogyha valaminek... Én nem tudom, lehet, hogy az, hogy én azt láttam először, de Charmander, meg az van, az Bulbasaur, az nincs. Azok így, tudod, így ki vannak így, tehát nekem tökre az az érzésem, hogy ők így érted, így Nem azt mondom egy halom furcsa rágcsálóra, hogy valóságosabbak. De hogy közben tudod, egy picit ilyen... Én nem tudom, én jobban tudok velük azonosulni. Így azt hiszem az a legjobb, amit... Igen, egyébként így utána néztem, tehát hogy ebből ilyen tök nagy felháborodás is volt anno, amikor megjelent a Sword and Shield. Eleve tök fura, hogy ugyanazt a játékot két változatba adják ki, és vannak eltérések, hogy az egyikben ez a Pokémon mindig, benne van, nem? A másikban meg az a Pokémon van benne. Tehát, igen, ilyen... esélyek mindig. Na mindegy, ez nekem már egy ilyen nagyon fura dolog, de guess what, Nintendo, szóval nem lepődök meg semmit. De hogy tök nagy felháborodás volt, hogy ez a Pokémon benne van, az meg nincs, és az sem, és azok nekem a kedvenceim, és azok nincsenek benne, és hogy anyátokat, és miért nem? Tehát, hogy ez egy csomó ember így pörgött, hogy ilyen, nem tudom, ilyen Pokémon Gate volt ebből, amikor tavaly megjelent. Viszont azóta egyébként így láttam, kapott a játék update-eket, és azért így pakolgatnak bele még újabb Pokémonokat. Tehát, hogy amikor tavaly, vagy tavaly előtt megjelent a Pokémon Sword and Shield, és benne volt 300 Pokémon, most mondtam egy számot, nem tudom pontosan mennyi van benne a kettő játékban összesen. Uh-huh. Azóta belekerült még szerintem tuti plusz 100, ha nem több, tehát ilyen patchekkel, meg ilyen eventekkel, meg nem tudom én mikkel. Ja, írták a cseten is, hogy mindig is több verzió volt. A több, ettől még ez kérdéses, de egyébként ez a több verzió, ez nem cserélgetésre megy, tehát hogy nem. Én úgy tudom, hogy az, akinek a Swordman meg a Shield, azok egymás között tudnak olyan Pokémonokat cserélgetni, ami nincs benne az ő játékban. Sőt, én azt valami olyasmit is láttam, hogyha neked van mondjuk... Javítsatok ki, kérlek cseten, ha tudjátok, de hogy én így tudom. Én olyat is láttam, hogy a videóban, amit néztem, a csávónak volt egy másfajta Pokémon játék, a Let's Go Pikachu, és hogy abból hozott, tehát a Pokémon Sword-jébe Pokémont. Történetesen egy Mewtwo-t. Mert hogy ott meg lehetett fogni, és akkor a Mewtwo benne van a Pokémon Sword-be, vagy benne volt már akkor, amikor nem rakták bele ilyen eventként, vagy nem tudom, tehát legutóbb, vagy valamiben egy ilyen update-ben már bekerült, azt hiszem, sok más ilyen régebbi Pokémonnal együtt, de hogy akkor a Pokémon Let's Go Pikachu-ból hozta át a Mewtwo-ját, és akkor egy ilyen erre szakosodott programot. Tehát ugye eszméletlen, hogy mi rajongás, meg mi minden van így a Pokémonok között, és láttam, hogy így áthozza ebből a játékból ezt a legendás Pokémont, meg abból a játékból azt a legendás Pokémont a Swordbe, amiket egyébként meg nem lehet elkapni egyébként normálisan a Swordbe. Valószínűleg benne van. És így összepárosítja, és akkor abból lesz egy ilyen hibrid legendás Pokémon, és az milyen erős, meg milyen ritka, és akkor így mondom, úristen, ez nagyon mély a nyúlürege. Na mindegy, szóval Pokémon Swordöztünk egy jót. Tök jó lenne, hogyha ezt mondjuk így normálisan megcsinálnák, és ennek speciál szerintem kifejezetten jól állna ez a videogames, ez a service jelleg, tehát hogy egy ilyen abszolút online előfizetés hát lenne, és akkor így folyamatosan tolják bele úgymond az új meg a régi Pokémonokat, és akkor úgy fenntartható lenne akár a 900-as rosta is. Egy ilyen kompozícióban. Kérdés, ja. Tehát ez azon ritka játékok jelleg, aminek jól állna. Szóval apropó, Pokémon Go-ról jutott eszembe. Olvastad-e a Minecraft Earth kalandjainak következő fejezetét? Nem, mi ez a Minecraft Earth? Well, ez akkor megmagyarázza a kalandjainak következő fejezetét. A Minecraft Earth az egy olyasmi augmented reality játék, mint a Pokémon Go. Oh, oké. Okay. Csak Minecraft alapú. Mászkálni kell, úgy lehetett nyersanyagot gyűjteni, bla. Én nagyon szeretem a Minecraftot. Én konkrétan a megjelenés napján egyetlen egyszer mentem el játszani vele, és soha többet nem jutott eszembe bekapcsolni. Elsősorban, mert nem volt szórakoztató. Tehát próbáltak ilyen augmented építést belerakni, és akkor azt így, de hogy így nem lett jó. Nem sikerült nekik nagyon jól, sajnos. Még az augmented reality építés talán valamennyire fun lett volna, de ez a nyersanyaggyűjtögetés ilyen módja sem feltétlenül működik. Na mindegy, beszélgettünk róla korábban, viszont ez ugye most jelent meg tavaly talán. Azt nem tudom, hogy 2020 volt-e a launch, vagy 19. Szerintem vagy 20, vagy 19. Mindegy, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy bejelentették, hogy akkor tavasszal állítják. Tehát, hogy így a hivatalos álláspont az, hogy a koronavírus nyilván nem tett jót ennek a dolognak, tehát nyilván az augmented reality játékoknak nem tett jót az, hogy nem lehet kimenni. Ez nem egy annyira meglepő fordulat egyébként, de hogy nyilvánvalóan a Minecraft Earth-nél egy erős téma az is, hogy egyszerűen csak nem jó. Tehát, hogy nem lett jó. Hát igen, de legalább most van mire fogni. Igen, hát most van mire fogni, és egyébként a Microsoft nagyon szerette volna, hogy ez nagyon sikerüljön. Tehát nagyon-nagyon szerette volna a Microsoft, hogy ez nagyon-nagyon sikerüljön, de nem. Tehát, hogy ez így nem jött össze, és egyébként ez tök ilyen szomorú is valahol. Meg pont most kerestek meg egy másik ilyen augmented reality játékkal többször is, hogy szponzorált tartalmat szeretnének belőle, csak egyszerűen, ha nem megyek ki, nem tudom, hogy fogok vele játszani. Érted? Tehát, hogy igen, az úgy sokat nem olyan helyen a lakom, dolgom. Ahol. Nagyon sokat, nagyon-nagyon sokat nehezít, igen. Szóval a Minecraft Earth bezárja kapuit, csak ezt akartam egy elmesélni, mert ez azért így nem egy hatalmas gaming hír, mert valószínűleg az emberek többsége pontosan úgy reagál arra a Minecraft Earth-re, mint te, hogy mi ez a Minecraft Earth. De hogy azért ez mégis csak egy Minecraft spin-off lett volna, ami egy olyan műfajban, amiben más játékok már alakítottak hatalmasat. Tehát, hogy így hatalmasat. Hát, ja, csak nem Covid idején. A Minecraft Earth sem Covid idején indult. Tehát, hogy ez hamarabb indult, igen. És már az indulás után is borzalmasan rossz számokat produkált. Mert nem volt jó. Tényleg nem volt jó egyébként. Béke poraira. Még egy játékkal játszok, vagy kezdtem el játszani most a napokban. Az meg a Baldur's Gate 3. Uh-huh. A Divinity-vel te játszottál? Divinity Original Sin-nel? Nekem a Baldur's Gate-ek nem szimpatikusak. Lehet, hogy valamennyit játszottam, de egyáltalán nem számottevőt. Jó, még igazából én is csak ismerkedem vele, de az a benyomásom, hogy a Divinity Original Sin 2, ami így számomra is, meg szerintem nagyon sokak számára a valaha készített egyik legjobb RPG játék, taktikai RPG játékok egyike. Uh-huh. Az a Baldur's Gate 3-nak a főpróbája volt. Tehát értsd azt, hogy a Baldur's Gate 3 az még arra is rá fog licitálni, ha készen lesz. Jelenleg Early Access. gondolom sem kell, de ez volt az a játék, amire Dave így nagyon belelkesedett, és aztán rájött, hogy nem akarja tesztelni, ezt ő majd játszani akarja, amikor megjelenik. Igen, tehát olyan részletes, olyan kidolgozott, olyan mélységek vannak abban a játékban már most így Early Access-ben, hogy így félelmetes. Mm. És így, nagyon... mondom, de ez tök jó. Még csak ismerkedem vele, meg azért így egy-két mechanizmus még így felrémlik a Divinity-ből, amiben csak 100 órán van benne, úgyhogy azért... Aha. Ott, de ott is egyébként ugyanaz az élményem volt, amit te mondtál a Tarkovnál, hogy így végig tolsz egy szezont, és a következőt már úgy kezdted, hogy kicsit halvány fogalmad van arról, hogy mit kéne, igen, mit csinálsz. Igen, volt elképzelésed arról, mit kéne csinálnod. Tehát ott is ez volt, hogy beletoltam kb. 20-25 órát, és akkor jó, akkor kezdjük újra, hogy most már értem is, hogy mit csinálok. És akkor így abból lett 100 óra. Tehát, hogy itt is ugyanez megvan még azzal együtt, hogy van egy ilyen előéletem azért. De mondom, tehát, hogy iszonyat durva lesz az a játék, ha elkészül, és már most így nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok ember már így beruházott rá, és így dicsérik. Nekem nagyon fura egyébként egy ilyen jellegű játéknál az Early Access, mert hogy én így azt gondolom, nyilván rosszul, tehát hogy nyilván azért engedhették meg, mert rosszul gondolom, hogy ennek így készen kéne kijönnie, hogy ne merüljön a középszerűség homályába, hogy tudod, a Beta Access kimagaslóan jó, mint Beta Access, de hogy akkor is játékként az már csak középszerű lesz. Érted, mire gondolok, hogyha hogyha ugye egy játéknak a Beta Access-e kimagasló, akkor az mint játék nem lehet kimagasló, mert az még csak egy, érted, még nincs benne minden. Bár egyébként lehet valaminek a bétája annyira kimagasló, hogy játékokat maga mögé na mindegy. Szóval ez így elgondolkoztató volt, hogy egy ilyen esetben vajon tényleg szükséges-e az a béta. Nem tudom, amúgy lehet, hogy tényleg szükséges, meg lehet, hogy tényleg ki kell teszteltetni emberekkel. Ezt nyilván te látod jobban, hogy így amúgy mennyire fontos. Hát nézd, itt tehát olyan mennyiségű a content, ami belekerül a teljes játékba, hogy most csak így az első fejezet van benne, amire azt mondják, hogy így alaphangon 40 óra. Csak az első fejezet. Aha. És így igazán az a 40 órával is ki vagyok békülve, ha csak együtt játszom egy játékkal, érted? 60 euróért. Aha. Na most ez csak az Early Access. Tehát, hogy már most olyan állapot van az Early Access, hogy megszolgálja az árát. Tehát, hogy most vannak hibák persze, de ha ennek tudatában belevágsz, akkor már kapsz értéket bőven a pénzedért. Főleg aha. Így az utóbbi évek AAA felhozatalát tekintve, amikor így 60 eurókért így ugyanúgy Early Access játékokat kapsz. Mi például 2020 igen. Legjobban sikerült Early Access játéka a Cyberpunk, tehát hogy... És egyébként igen, ez egy tényleg a legjobbak között lévő Early Access játék volt a Cyberpunk, és még jó pár hónapig az is marad, igen. Akármi is történik. Igen. És hogy ez hónapok legyen, az is még egy csoda, de mindegy. Úgy mondjuk az is, a Cyberpunk, nem tudom, hogy így láttad-e, hogy most így a sajtó így felkapta, így a nemzetközi gamer sajtó, hogy a Cyberpunk indulása óta elvesztette a játékos bázisának 70-valahány százalékát. Ja, az 1 millió konkurensről leestünk 100 000-re. Ez egy single player játék. Tehát ugye ez egy single player játék, amire kijátszható a kampánya. Egyébként csendesen hozzátenném, hogy... valószínűleg nagyon sokan nem kijátszották, hanem abba hagyták. Tehát, hogy én speciál például abba hagytam. De hogy... tehát, hogy nyilván, de hogy egy single player játék esetében vajon valóban ennyire komoly statisztika, hogy veszti a játékos bázisát? Igen, meg hát, hogy így... azt olvastam én is, hogy ilyen 1 millió, tehát a rekordot döntött az egyidejű felhasználók terén 1 millió felhasználóval egy adott időpillanatban. Aztán... most már csak olyan 200-150 ezer. Nem tudom. Annyira vicces ez az egész. Hogy, és ráadásul érted, tehát egy normális single player játék is lenne, a karácsonyi szezonban valószínűleg kijátszotta az, aki ki akarta, így nagyon sokan. Nyilván van egy csomó ember, aki vár még vele, és én is abba hagytam a dolgot, de hogy ténylegesen ez egy ilyen nagy hír, és ténylegesen ez egy ilyen rossz hír és single player játékkal kapcsolatban, hogy ki lehet játszani. És úgy hozzá vagyunk szokva mostanában már ezekhez a statisztikákhoz, hogy ez valami hihetetlen. Vagy így, így őrzi a játékos bázisát, úgy érzi a játékos bázisát, de az, hogy ezt single player játékokra vetítsük le, az annyira tökre nem oké. Igen. Amennyire tökre nem oké lehet valami. Szerintem legalábbis. Igen. Egy single player játéknál, tehát hogy a Baldur's Gate 3 is úgy fog kinézni, mint a Divinity, tehát hogy a Divinity-ben van online co-op, lokál co-op, osztott képernyős, tehát értsd azt, hogy ott a négy karakter négy felé indul el. Nem lesz az nagyon kiválasztva, de, és, vagy kihasználva, de ja. És ez egy alapvetően egy D&D játék. Tudom. A mindenével együtt, és iszonyat durva. És ráadásul úgy van megcsinálva, hogy van már benne így tervbe, de lehet, hogy már berakták Twitch integráció. Tehát, hogyha te streameled, akkor a közönséged is eldöntheti, hogy melyik feleletet választ a beszólások közül. Ahogy igen. Ha multiba játszod, ott pedig ilyen szavazásrendszer van állítólag, hogy így lehet szavazni, hogy ki melyik feleletet választja, és akkor a többség döntése fog megvalósulni. És ilyen, tehát egyedül játszva is iszonyat királynak hangzik, és többen játszva is, streamelve is. Tehát, hogy így a Larian Studios iszonyatosan hozzáadja. Annyira szeretem a rendelkező játékokat. Nálam csak a nézőim szeretik jobban. Annyira zseniális olyankor a chat, hihetetlen. Na, úgyhogy én most a Baldur's Gate 3-mal ismerkedem. Aztán lehet úgy leszek vele, mint nagyon sokan mások, akik ugyanúgy október óta befizettek rá, hogy kipróbálták, aztán majd megvárják, hogy megjelenjen a teljes játék, és akkor így mindent bele. Uh-huh. Mert tényleg nagyon mikor király. Jön? Október? Vagy mit mondtál? Hát októberben jött ki, vagy talán szeptemberben. Ja, tehát, hogy már azért pár hónapja kín van így az Early Access, és akkor így hát nem tudjuk, mikor fog megjelenni. Ha olyan ütembe fejlesztik, mint a Divinity-t, akkor egy olyan bő év még kell. Tehát lehet idén év vége fele, de lehet, hogy csak 2022-ben jön ki a teljes változat. Főleg, hogy a koronavírus azért így is lassít valószínűleg, tehát hogyha ha le akarunk számolni, akkor veszek nagyobb időt kell számolni, mint ami arányosan logikus lenne. Jaja. De mondom, tehát, hogy ez is egy szerintem egy mestermű lesz, ha csak valamit nagyon el nem kúrnak, de miért tennék? Tehát, hogy Cyberpunknál is miért tették volna. Na jó, de ott vannak részvényes, ott voltak részvényesek, érted? Ja. Yeah. Ezt meg is nézem, hogy Larian Studio stock, van-e ilyen? Nincs, jó, akkor még nyugodt vagyok. Jó, meg ők már megjelentettek valamit, és ez nagyon király, szóval valószínűleg nem fogják elrontani. De várjál, egy feladatát, hogy investors. Crowdfunding! Ja, mert ők crowdfundinggal tolták össze a Divinity-t is. Ha-hó. Oké. Akkor az a legjobb. Az a legjobb konstelláció. Tehát, hogy a játékosok a részvényesek, és nem részvényesek a részvényesek. Tehát, hogy nem pénzemberek feltétlenül a részvényesek. Oké. Teljesen... Ez a crowdfunding dolog, ez annyira zseniális, hogy az valami hihetetlen. Tehát, hogy... Jó, szavazz a pénzeddel, de tényleg szavazz a pénzeddel. Hogy... Ja. Na mindegy, szóval... Meg dolgokat, amik szarok. Baldur's Gate 3, most játszom, valószínűleg majd csinálok belőle valami videós összenetet, aztán utána majd, ha megjelent, akkor a maradék 80 óra is beleficcen, ha nem több. Beleficcen. Ja, viszont a Cubecastünkben mára csak ennyi ficcent. Ennyi ficcent bele. Játszottam egyébként a Perasperával. Na, hogy tetszett? Még nem jutottam el odáig, hogy emberek jöjjenek, nem tűnik, hogy eddig nem voltak hatalmas kihívásaim. Nem, de úgy nekem speciál így tetszik, csak... Ilyen elszüttyögős, elkattingatós, de hogy nem tűnik hatalmas. Tehát, hogy őszinte leszek, nekem nem tűnik hatalmas eresztésnek. Ja, viszont azt láttam, hogy optimalizálták, tehát, hogy most már nem fagy ki úgy, ha kizoomolsz. Nagyszerű. Vagy neked így ez kifagyott? Nem. Jó van. Most a héten streameltem egyet. Tehát, hogy... Jó, mert amikor még én játszottam vele, akkor nagyon durván akadt, amikor kizoomoltál. Nekem ilyen problémám nem volt, de ezen a konfigon ne is legyen. De ez elvárható. Mondom annyi, hogy én még nem jutottam el az emberekig, és hogy ez eddig csak ilyen kis kattingatós, pakolgatós, tehát hogy konkrétan futott a háttérben, miközben beszélgettünk. Mert hogy annyira nem kellett rá figyelni. Az egy másik kérdés, amikor tudod, hogy elkezd így megjelenni a piros kör a bázisodon, hogy oda csapódik az aszteroida, aztán így megjelenik a második piros kör a bázisodon, én akkor léptem ki, hogy akkor mondtam, hogy hát akkor én köszönöm, ez most ennyi lenne a részemről. De hogy ja. Én arra még vissza akarok menni, úgyhogy egy kicsit komplexebb dolgot kiépítsem, mert én is úgy vagyok vele, hogy nagyon kis lájtos volt az eleje, aztán lehet, hogy majd bevadul. Nem tudom, de én is abszolút, úgyhogy én is vissza fogok még térni hozzá, de hogy nem volt annyira meggyőző, hogy ilyen szuper nagyon magas prioritás legyen, érted, így hirtelen. Vagy így, tehát, hogy így nem érzem azt, hogy ez lesz a következő játék, amivel most azonnal így de akarok játszani. De egyébként egy ilyen aranyos kis szösszenen. Na, úgyhogy ennyi volt mára, köszönjük a figyelmet, és hát most így a jövőre való tekintettel nem garantáljuk, hogy 2 hét múlva találkozunk. Yep. Én egyébként erről beszéltem már amúgy, Csonti, úgyhogy igen, már hála az égnek akkor publikus. Igen, szóval az a helyzet, hogy erről beszéltem saját community-nek, szóval nyilván van az a rész, azt tudja, hogy gyerkőcünk fog születni a hónap vége felé valamikor, és az a helyzet, hogy ez megtörtént már jövő héten, megtörtént 2 hét múlva már nagyon valószínű, kiderül majd, nyilván, amikor úgy alakul, és az a helyzet, amit itt nem is vagyok benne biztos, Csont, hogy neked jeleztem már, vagy egyértelműen nyomatékosítottam, de hogy én utána valószínűleg eltűnök egy hónapra. Igen, azt én is megnéztem a bejelentő videódat, úgyhogy igen, tehát, hogy valószínűleg itt most egy hosszabb hiátus következik a kis podcastünkben. Igen. Ha tippelnem kéne, akkor márciusban találkozunk legközelebb. Ha én tippel, ezt nem kéne. Nem tudom, de az a helyzet, hogy Csonti sokkal rutinosabb, mint. Tehát, hogy sokkal rutinosabb. Én egy kicsit még egyelőre bízom abban, hogy ez az első nagyon intenzív áthangolódási időszak, ez 2 hét lesz, de közben pontosan tudom, hogy nem. Úgyhogy ezért is beszélek egy hónapról. Figyelj! És ebben az esetben. Az én tapasztalatom az, hogy az áthangolódási időszak, ami kőkemény, az olyan tényleg 1-2 hét. Egyébként meg egy ilyen folyamatos áthangolódásban leszel a következő 16 évig. Jó, igen. Egy ilyen never-ending áthangolódás. Abszolút reális, igen. De egyébként 2-3 hét után te fogod kívánni, hogy csak csináljál bármi mást, ami nem a pelenkázás és az a büfisztetés meg a többi. Tehát, hogy van egy ilyen vonzatás a dolog. Én személy szerint ezt a hónapot ezt még megtolom, saját kontentgyártás vonalon. Hamarabb is kezdtem az évet, tehát, hogy ki is hagytam az év elején ezt a szokásos 2 hét. Csak nem jövök vissza dolgozni. Jellegű részt, ami minden, mert ugye januárban nem annyira kiélezett a piac, hogy mindenképpen itt kell lenni. Sokkal inkább mondjuk Debrecenben, decemberben, de hogy ez most más lesz. Igen, úgyhogy érkezik a baba, és utána meg apasági szabadság, úgyhogy valószínűleg így. Csak ilyen február vége, március tájéken fogunk ismételten jelentkezni a 175. epizóddal, addig valószínűleg történnek dolgok a nagyvilágban, amikről a részükről majd lehet, hogy fogunk tudni beszélni, de aztán lehet az egész egy ilyen baba podcasté alakul, és az aktuális legjobb pelenka márkákat fogjuk kivesézni. Esküszöm, hogy én mindent megteszek, hogy ne. Tehát, hogy én nekem volt a közelemben olyan szülők, akik így, vagy hát egy biztosan, akik így nem tudtak másról beszélni, és nagyon próbálok nem ilyen ember lenni egyébként, de hogy nyilvánvalóan ez attól függetlenül egy fontos része az ember életének. Úgyhogy megpróbáljuk majd nem baba podcasté varázsolni a dolgot. Igen, aztán majd lehet, hogy bejelentkezik a trónörökös időről a háttérben, hangulig. Igen, igen. Hát az van egyébként, hogy ugye, ahogy mondtam a videóban, hogy ezt a mikrofont, meg ezt a hangtechnikát azért vettem, mert így jelenleg az általam ismert és általam kifizethető technikai eszközök közül ez az, ami a legnagyobb mozgásteret enged arra, hogy üvöltsenek mellettem. Szóval... Hát igen, meg elképzelhető, hogy lehet, hogy Viktornak így a podcast közepén fel kell állnia gyorsan, mert egy pelenkát ki kell cserélni SOS, vagy valami más hasonló dolog, vagy a gyerek éppen telehányta a nappalit, vagy ilyen dolgok. Tehát így lesznek érdekességek. Igen. Na, úgyhogy most egy hosszabb időre búcsúzunk, vigyázzatok magatokra, és aztán folyt köv. Ja, aztán majd jövünk. Szigorúan videójátékokról beszélgetni. Szigorúan videójátékokról beszélgetni. Aktuális politikától, illetve családügyektől mentesen. Csak is videójátékokról. Nyilván, természetesen csak is kizárólag videójátékon. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy mert itt hozzatok. Mert ez egy videójáték podcast. Igen, alapvetően találkozunk hamarosan. Sziasztok! Pá-pá!